ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องเรามีความพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่2ธันวาคม2545ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เป็นวันเทศพิเศษนะจะวันที่พิเศษที่เมื่อวานนี้เนี่ยรู้สึกว่าเอาเรื่องที่มันจะว่าดีก็ดีนะจะว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีเมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่หยิบขึ้นมาพูดกันหยิบขึ้นมาอะไรอะไรกันนะเรื่องนั้นก็คือเรื่องหยิบขึ้นมาพูดกันว่าถ้าอาตมาตายไปในอายุ72คืออีก3ปีข้างหน้าเนี่ยนะอาตมาตายไปในอายุ72ดังว่านั้นแล้วพวกเราจะอยู่อย่างไรพวกเราจะทำอย่างไรแต่ละคนให้มาแสดงความคิดเห็นก็ปรากฏว่าแต่ละคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนั้นมาร้องไห้กันทั้งนั้นไม่ร้องมากกว่าเลยอ้าวลองนิดนึงแล้วก็พูดต่อแล้วบอกว่าไม่ร้องเลยร้องตลอดรายการถึงคือว่าร้องเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นมั้งก็ร้องกันหมายความร้องนิดนึงก็ร้องนะร้องนิดนึงก็ร้องร้องกันทุกคนหรืออะไรเงี้ยคนละนิดอะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าร้องนิดเดียวไม่ร้องจะเยอะว่างั้นพูดรายละเอียด ที่จริงก็เป็นเรื่องของความจริงนะเป็นเรื่องความจริงของจิตวิญญาณนะพวกเราก็ผูกพันหรือสัมพันธ์จุดที่คิดว่ากังวลกันหรือว่าคิดว่ามันจะยากก็คือคงจะคิดว่าถ้าเผื่อว่าสังคมนี้อย่างนี้เนี่ยเป็นไปอย่างนี้เนี่ยถ้าขาดอาตมาไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะพึ่งใครอะไรจะอบอุ่นแล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าเผื่อว่าไม่มีจุดที่พึ่งที่หมายแล้วก็เลยกังวลก็เลยคิดเกรงกลัวคิดอะไรต่ออะไรไปต่างๆนานาการคิดอย่างนั้นเป็นการคิดของผู้ที่ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้คำตอบที่สมบูรณ์คำตอบที่สมบูรณ์ก็คือเราต้องรู้ความจริงว่าทุกอย่างไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกันนะอภินหปัจเวก5ข้อนะการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั่นก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ไม่มีอะไรหรอกที่มันจะไม่จริงมันจริงหมดทั้ง4ข้อต้องพิจารณาเสมอว่าการแก่มีการเจ็บมีการพรากจากสิ่งที่รักต่างๆมีการตายจากกันไม่มีอะไรที่จะไม่พรากจากกันเลยพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงให้พิจารณาพุทธเจ้าท่านสอนทรงสอนให้พิจารณาเสมอพิจารณาแล้วก็เห็นความจริงว่ามันต้องเป็นเหตุการณ์อย่างนี้แหละมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้มันจะต้องพรากจากของที่รักที่ชอบใจเราจะรักอย่างไรก็ต้องพรากคุณเองคุณไม่อยากพรากก็ต้องพรากเพราะฉะนั้นคุณต้องทำใจให้พรากฟังความตรงนี้นะคุณไม่อยากจะพรากคุณก็ต้องพรากรักขนาดไหนคุณก็ต้องพรากกันเป็นที่สุดในที่สุดท้ายตอนใดตอนหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งต้องพรากแน่ๆไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกันความนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกันต้องพรากจะเร็วหรือช้าก็ต้องพรากจากกันเราอยากให้อยู่นานๆก็อยากแล้วก็ภาคเพียรเอาอาตมาก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะพรากไปเร็ว อาตมาก็ตั้งใจแล้วจะใช้อิทธิบาทอยู่แต่มันตอบไม่ได้นะอาตมาตอบไม่ได้ว่ามันจะอิทธิบาทมันจะมีผลดีขึ้นหรือไม่นะหรือว่าอาตมารู้มาว่าอาตมาจะหมดอายุขัยในอายุ72นี้เท่าที่อาตมารู้ของอาตมาเองเนี่ยแล้วอาตมาก็เอากล่าวมาพูดอะไรเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได้นะอาจจะไม่จริงก็ได้นะเผื่อไว้อย่างนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้ไม่ต้องไปปักใจอะไรมากมายนะเมื่อไม่จริงก็มันก็ดีไปใช่ไหมเราก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะเสียหายแต่ถ้ามันจริงเราก็รับรู้เอาไว้ว่าเออจริงนะเราก็รู้ก่อนแล้วเราก็ได้หัดฝึกตั้งแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ตั้งแต่บัดนี้ไปก็ตามก็หัดฝึกตั้งแต่บัดนี้ก็พยายามต้องฝึกใจจริงๆนะใจไม่ฝึกไม่ได้หรอกใจต้องฝึกต้องฝึกจริงๆเลยนะอาการที่ใจของเรามันจะอ่อนแรงมันจะท้อแท้มันจะเสียใจหรือว่ามันจะไม่มีกำลังใจอะไรก็ตามใจถ้าเผื่อว่าเหตุการณ์ที่เป็นอย่างนั้นจะเกิดขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาเออถ้าเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นมาจะต้องพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจแล้วเราก็จะต้องหมดกำลังใจเราจะหมดกำลังใจเราจะอ่อนแอเราจะเสียใจหรือเราจะอะไรต่ออะไรแล้วก็เรียนรู้เรื่องอาการทางจิตอาการที่เสียใจเป็นอย่างไรเราก็หัดฝึกมาแล้วอาการที่เสียใจเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจด้วยการกลับจิตเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจริงเปลี่ยนมาสู่จุดที่ดีกว่าเราต้องรู้ให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นคืออะไรอันนี้สำคัญอาการทางกายก็ดีอาการทางวาจาก็ดีอาการทางใจก็ดีอะไรที่ดีกว่าอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลก็หมายความว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีกว่าอันนี้ทุจริตอันนี้สุจริตสุจริตจริตที่ดีกว่าสุทุไม่ดีอันนี้จริตที่ไม่ดีเราก็เปลี่ยนจริตเปลี่ยนอาการทางจิตใจเปลี่ยนอาการทางกายทางวาจาเปลี่ยนอาการทางจิตใจมันเปลี่ยนได้ด้วยวิธีจับเปลี่ยนเลยดัดมันเลยด้วยวิธีสมถะวิธีใช้พลังใช้กำลังใช้การเปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็ใช้กำลังเลยดื้อเราก็ต้องใช้สมถะภาวนากดข่มใช้พลังแรงเปลี่ยนมันเลยโดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ความจริงอะไรทั้งนั้นน่ะนั่นเขาทำเราก็ช่วยด้วยทั้งสองอย่างเลยเราต้องใช้สมถะภาวนาหรือสมถะวิธีกับภาวนาวิธีภาวนาวิธีก็คือต้องเห็นด้วยความจริงด้วยปัญญาอันนี้มีฤทธิ์มากกว่าภาวนาวิปัสสนาภาวนามีพลังมากกว่าหรือว่ามีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีความวิเศษกว่าเพราะมันเป็นความเป็นความชนะที่ยิ่งเห็นชัดเจนเห็นอย่างจริงจังเลยเห็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันพ่ายแพ้ทุกอย่างมันหยุดมันระงับหรือมันเปลี่ยนแปลงไปตามที่ต้องการได้ด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจด้วยเห็นของจริงด้วยเห็นความจริงด้วยเหตุผลหรือด้วยตัวอย่างด้วยทุกอย่างหลักฐานอะไรที่เข้ามาเราเห็นสิ่งเหล่านั้นเข้ามายืนยันเป็นเหตุปัจจัยให้เราเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่กดข่มด้วยพลังนะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงด้วยการใช้อำนาจฤทธิ์เดชนะฤทธิ์แรงอะไรกระทำมันเปลี่ยนแปลงไปทุกคนต้องฝึกอันนี้ไม่ฝึกอะไรเราฝึกอันนี้แหละสำคัญเปลี่ยนกายกรรมเปลี่ยนวจีกรรมแล้วก็เปลี่ยนก็ฝึกเปลี่ยนแปลงอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วต้องเข้าใจจุดสำคัญจริงๆว่ากุศลที่แท้จริงหรือสุจริตที่แท้จริงหรือดีกว่าที่แท้จริงคืออะไรต้องทำให้ดีกว่านั้นดีขึ้นนะดีให้ดีขึ้นและให้ดีขึ้นให้ได้มากๆมากๆขึ้นอย่างที่อาตมาบอกแล้วมีดีดีกว่าดีขึ้นดีแท้ดีมากดีที่สุดอะไรพวกนั้นน่ะที่เคยเอาภาษามาขยายความหมายให้ดีนี่มันพัฒนาตัว สิ่งที่ดีเนี่ยให้มันพัฒนาขึ้นไปทับทวีซับซ้อนมากขึ้นเราต้องทำเรามาทางนี้แล้วมาพัฒนามาเรียนรู้มาใช้ชีวิตอย่างนี้อาตมาจริงๆอาตมามองไม่เห็นเลยว่าการจะมีชีวิตอยู่เนี่ยจะไปมีชีวิตอยู่ที่ไหนอยู่ในหมู่กลุ่มจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งอาตมามาพูดถึงตรงนี้แล้วขอตัดเรื่องมาให้วิธีเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะเจาะลึกลงไปในปรมัตถ์ยากบอกวิธีก่อนหนึ่งวิธีเปลี่ยนแปลงก็คือหาความจริงให้ได้อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้เราจะได้ซอยถึงเรื่องความจริงนี้ลงไปอีกแล้วขอตัดตรงนี้มาอีกสองถ้าอาตมาไม่อยู่แล้วเราจะทำอย่างไรสิ่งที่จะทำก็คืออย่าหนีจากกันอย่าพรากจากหมู่อย่าออกจากหมู่คนที่ออกจากหมู่ไปนี่อาตมาบอกให้เลยว่าโง่ที่สุดทำไมว่าโง่ที่สุดคนเราอยากจะมีสิ่งแวดล้อมดีอยากจะอยู่ในที่บรรยากาศดีๆอยากจะอยู่ในองค์ประกอบที่ช่วยให้เราพัฒนาเจริญอะไรได้ซึ่งอาตมาก็บอกแล้วพุทธเจ้าตรัสไปแล้วว่ามิตรดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นมีอะไร มีทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเป็นทุกอย่างแล้วแต่พวกเราก็ฟังแล้วก็เวลากิเลสขึ้นก็ไม่รู้เรื่องแล้วมืดหน้าไปแล้วบ่ออกนี้ไปละนะหน้ามืดตามัวแล้วก็ออกนี้ไปละนะคนที่คิดออกไปเดี่ยวๆเนี่ยที่กว้างอื่นๆในโลกนี้เนี่ยนะหมู่กลุ่มคนอื่นก็แล้วแต่ไม่ใช่ดูถูกเขาเราคิดเอาเองก็ได้หรือเราตรวจสอบความจริงของเราเองก็ได้ว่าเราเคยเจอหมู่กลุ่มที่ไหนบ้างที่เราเคยเจอมาแล้วและเราก็มั่นใจแล้วว่าดีกว่าที่นี่ดีกว่าหมู่กลุ่มนี้นะเราเคยเจอมาแล้วที่ไหนคนไม่ใช่สัตว์เดียวคนเป็นสัตว์กลุ่มสัตว์โคลงคนเป็นสัตว์หมู่เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่กับหมู่และหมู่นี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วหมู่นี่แหละมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่แหละจะเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์แม้แต่วัตถุสถานที่วัตถุไม่ดีแต่ถ้าคนดีมันก็ดีมันก็อบอุ่นมันก็ไปรอดแล้วมันก็เจริญได้นะสถานที่ไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีเราก็พัฒนาได้แปลงได้ปรับได้ทำให้ดีขึ้นได้วัตถุเราทำมันได้แต่คนนี่ยากหากลุ่มยากหาหมู่ยากทุกวันนี้นี่อาตมาอุ่นใจหรือว่าดีใจตรงที่ว่าชาวอโศกมีเพิ่มขึ้นนะมีมวลมากขึ้นคัดเลือกเข้ามาก็ค่อยมีคนเข้ามาไม่ใช่เข้ามาได้ง่ายๆอย่างที่คุณรู้อยู่แล้วเข้ามาแล้วเขาเองอยู่ไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะไปบังคับกันได้เขาอยู่ไม่ได้ก็คืออยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนอยู่ไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นคนอยู่ได้จริงๆที่อยู่เป็นหมู่เป็นมวลจริงๆนะที่รวมกันอยู่จริงๆนะคนที่อยู่ได้นั่นคือคนที่ใช้ไม่ได้หรือคนที่ใช้ได้ ใช้ได้ครับ คิดความนี้ให้จริงนะคือต้องใช้ปัญญาให้รอบปัญญาให้ครบพร้อมให้เรียบร้อยให้ชัดเจนหมดเลยคนที่อยู่รวมกันอย่างนี้เนี่ยคือคนที่ใช้ได้คือคนที่มีทัศนคติคนที่มีวิสัยทัศน์คนที่มีจิตวิญญาณคนที่มีปัญญาแล้วว่าต้องอยู่ตรงนี้แหละอยู่อย่างนี้แหละอยู่กับหมู่แล้วก็พัฒนาไปอย่างนี้แม้ในที่นี้จะมีคนบกพร่องมันต้องมีแน่พระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์ต่อให้พระพุทธเจ้าสององค์ด้วยก็ต้องมีคนที่บกพร่องก็ต้องมีคนที่ไม่ดีก็ต้องมีคนที่อะไรต่ออะไรอยู่คนที่ไม่สมบูรณ์คนที่เป็นคนที่ทำให้เราไม่สบายใจเป็นคนที่ไม่ทำให้เราไม่สบายใจคนนั้นอาจจะคนอื่นไม่เป็นไรแต่คนนี้ทำให้ไม่สบายใจกับคนนี้ก็ได้นะแต่คนอื่นเขาไม่มีปัญหาแต่มีปัญหากับคนนี้เป็นได้หรือคนนี้โอ้โหทำให้คนมากคนเลยเนี่ยแม่ใครแต่ใครเห็นหน้าแล้วแทบจะเหม็นหน้าเลยเหมือนหมาหัวเน่าในหมู่แต่เขาก็ไม่ได้ต่ำกว่าเกรดเหมือนกันนะ แต่ก็โอ้โหดูแล้วไอ้คนนี้นี่มันจะไปเอาหลักเกณฑ์ของเราว่าต่ำกว่าเกรดเราก็ให้ออกไปใช่ไหมถ้าไม่ต่ำกว่าเกรดเขาก็มีคุณค่าแล้วก็มีคุณธรรมพอสมควรแต่มันก็มีอะไรล่ะต่างๆแล้วแต่เขาเนอะนะมันแหมมันหน้าเคาะหัวเหลือเกินมันหน้าคันหัวใจอะไรก็แล้วแต่คนเราจริตมันนับไม่ถ้วนนะเนาะลีลาต่างๆนี่มันหน้ามันไส้หรือว่ามันหน้าเกลียดหน้าชังมันทำให้ไม่ชอบใจมันได้เลยลีลามากมายคนนี่ลีลานี่ดูไม่จืดนะเบื่อไม่ลงต้องเบื่อไม่ลงคนไปคืนเบื่อแล้วมันก็ตายกันพอดีถึงยังไงก็ต้องเบื่อไม่ลงนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ความจริงว่าในกลุ่มในหมู่ที่ดีขนาดไหนก็ตามบอกแล้วให้ต่อให้พระพุทธเจ้า5องค์อ่ะพระพุทธเจ้าอยู่พร้อมกัน5องค์เลยก็ตามมันก็ต้องมีตัวเกเรหรือว่าตัวที่ไม่ชอบใจอยู่ในนั้นแหละดีไม่ดีก็ไม่ชอบใจกับเรานี่แหละไอ้คนอื่นไม่เป็นนะกับเรานี่แหละก็ตามมันก็ต้องมีจนได้ถ้ามีแล้วเป็นไงอยู่ให้ได้อยู่ให้ได้เราอย่าไปนึกว่าแน่ไอ้คนนี้นี่มันทำให้เราเนี่ยเราก็อยู่แล้วเราไม่อยู่แล้วจะไปอยู่ไหนอ่ะนะพูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยไปอยู่ไหนอ่ะไปอยู่ที่อื่นมันก็ไม่พาเจริญเท่าเพราะมันไม่ใช่สปายะไม่ใช่กลุ่มสปายะไม่ใช่บุคคลสปายะไม่ใช่ธรรมะสปายะไม่ใช่อาหารสปายะที่ว่าอาหารคืออะไรอาหารคือ4อย่าง1อาหารกวลิงกลาหารอาหารที่กินเข้าปากเข้าท้องทุกวันนี้เนี่ยอาตมาว่าพวกเราจะอายุยืนเพราะอาหารด้วยเพราะอาหารเพราะอารมณ์อารมณ์นี่กำลังพูดกันอยู่นี่นะอารมณ์เพราะอารมณ์เพราะอาหารเพราะอากาศอะไรอารมณ์อาหารอากาศออกกำลังกายไม่เอนกายเอาพิษออกนะอิทธิบาทเป็นตัวต้นอิทธิบาทเป็นตัวที่หนึ่งเจ็ดอแล้วเดี๋ยวนี้เจ็ดอนี่คิดว่าครบของคนอื่นเขาก็เอาอเหมือนกันเดี๋ยวนี้ออะไรมันมีอเขามีอุจจาระกันก็เยอะอุจจาระก็เยอะแต่เขายังไม่มีอครบเหมือนอย่างเราหรอกเขามีอเหมือนกันเขาซ้ำๆกันน่ะแต่อุจจาระนี่เขาก็มีอุจจาระจะมีปัญหาอะไรเอาพิษออกอยู่ในอุจจาระนี่เอาพิษออกที่เราเอาออกยิ่งกว่าเขาอุจจาระนี่เราปรับอย่างดีเลยเอาพิษออกของเรานี่ดีกว่าเขาเยอะแยะนะอิทธิบาทอารมณ์อากาศอาหารออกกำลังกายเอาพิษออกมันไม่ใช่เอ็นกายเอาพิษออกเจ็ดอนะพวกเรานี่มีอาหารอาหารเอาทั้งปากทั้งกินเคี้ยวกลืนนี่กวลิงกลาหารเราก็ทำดีเราก็ทำให้มันศึกษาโภชนาการอะไรนอกจากศึกษาธาตุอาหารที่มีคุณค่าไม่ให้มีพิษแล้วเราก็ยังพิจารณาเพิ่มเติมในการอยู่การกินรู้จักประมาณรู้จักกินใครจะใช้การกินอาหารทางปากนี่เป็นการปฏิบัติธรรมพัฒนาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆนานาเพิ่มเติมเข้าไปอีกเราก็มีอาหารเนี่ยได้พิจารณาได้กระทำเป็นประโยชน์ให้เราเจริญได้เพราะฉะนั้นอายุใจก็จะยาวจะนานอายุใจก็จะดีขึ้นชีวิตของใจของจิตใจก็จะดีขึ้นชีวิตของกายก็จะดีขึ้นด้วยใช่ไหมมันดีขึ้นด้วยเสริมสารขึ้นด้วยได้ทั้งนั้นเลยและต่อมาผัสสะอาหารผัสสะอาหารนี่แหละคุณไปหาที่อื่นไม่ได้เท่าที่อื่นนะผัสสะหยาบยาผัสสะชั้นต่ำไม่คลาสสิกหรอกที่อื่นนะผัสสะนะผัสสะไม่คลาสสิกหรอกผัสสะระดับหยาบยาบมันจะแรงมันก็แรงมันจะหยาบมันจะอะไรก็งั้นมันไม่ลีลามันไม่ชั้นสูงเหมือนพวกเราหรอกผัสสะพวกเราในลีลาชั้นสูงเกินกินเลยเพราะฉะนั้นคุณหนีจากผัสสะที่มันเป็นผัสสะโดยไม่จ้างสักบาทเลยมาทำให้แกเราเนี่ยไม่ได้จ้างสักบาทละเอียดละออนะละเอียดละออพระพุทธเจ้าตรัสว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยท่านตรัสว่าอย่างนี้เนี่ยครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าบุคคลสปายะก็คือใช่ผัสสะสปายะก็คือใช่มั้ยภาษาอาหารที่เป็นสปายะก็ใช่ตัวในนี้แหละ ที่เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะพาให้บรรลุสูงสุดในพรหมจรรย์วิญญาณอาหารล่ะก็ใช่ฮะมโนสัญเจตนาอาหารก็ใช่มโนสัญเจตนาอาหารคืออะไรคือจิตที่มุ่งปรารถนาเจตนาเจตนาอาหารนั่นแหละมุ่งมโนมีสัญญามีการกำหนดมีการมุ่งหมายมุ่งอะไรลองคิดดูว่าในหมู่กลุ่มของพวกเราเนี่ยมีเจตนาที่จะเข่นฆ่ากันมีเจตนาที่จะทำร้ายกันหรือมีเจตนาที่จะทำลายกันจะห้ำหั่นกันให้ต่ำหรือว่าพวกเราเนี่ยจะมีเจตนาแก่กันและกันให้สูงขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นหากลุ่มบุคคลที่อยู่รวมกันแล้วเนี่ยมีเจตนาร้ายต่อกันนี่น้อยมันจำเป็นบางอันที่มันไม่ได้เจตนาว่าจะไปทำร้ายเขาหรอกแต่ว่ามันกิเลสเราอ่ะก็ไปทำร้ายเขาแต่ก็ไม่คิดจะให้เขาตกต่ำหรอกอาตมาว่าความหยาบถึงขั้นที่ว่าแหมไอ้คนนี้นี่ให้มันชิบหายให้มันตายโหงให้มันอะไรตายไปดิอาตมาว่าอาการหยาบหยาบอย่างนี้ในหมู่ของพวกเราเนี่ยอาตมาเชื่อว่าไม่มีอ่ะมันก็มีแต่อรูปอัตตาอรูปอัตตาคืออะไรอรูปของอัตตาของตัวเราจะต้องสมใจเราในบางขณะสมใจเราในอะไรก็แล้วแต่ไอ้คนนี้นี่มันคือคนเรานี่มันมีความเลวอยู่ในตัวที่เหลือความเลวคือให้คนนี้เขาตกต่ำให้คนนี้เขาเจ็บใจให้คนนี้เขาได้รับทุกข์คนที่ต้องการให้คนอื่นเขารับทุกข์นั่นหนึ่งเป็นความเลวหรือความดีใครตอบผิดคือเขาต้องการให้เขาตกต่ำต้องการให้เขาได้รับทุกข์ความคิดอย่างนี้และก็กระทำอย่างนี้เป็นความเลวสองความคิดให้แตกแยกคนในพวกเราในคัดเลือกแล้วแล้วก็อยู่กับหมู่นี่มีประโยชน์มีคุณค่าทำงานร่วมกันอยู่ด้วยกันเพื่อนฝูงคนอื่นๆคนใดๆเขาไม่ได้อยากให้พลาดเขาไม่อยากให้ออกไปจากนี้หรอกแต่เราเป็นคนที่ทำให้เขาออกคนนั้นบาปมหาศาลเลยฟังเข้าใจนะคือคนๆยิ่งคนๆนี้มีคุณค่ามากเลยในที่นี้เนี่ยสมมติก็ได้ว่าอาตมานะอยู่ในนี้นะอาตมาก็คงมีเป็นมีคุณมีค่าในที่นี้นะแล้วมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันทำอะไรก็แล้วแต่ทำจนกระทั่งอาตมาทนไม่ได้อาตมาต้องออกจากที่นี่ไปเป็นไงคนนั้นเป็นไงโอ้โหเลวขนาดไหนบาปขนาดไหนถึงอย่างนั้นก็ตามไม่ใช่อาตมาแต่ในพวกเราเนี่ยแหละคนในพวกเราเนี่ยแม้คนใดคนหนึ่งที่มูส่วนใหญ่เขาต้องการเอาไว้หมู่ส่วนใหญ่เขาเห็นดีเห็นชอบหมู่ส่วนใหญ่รักหมู่เขาส่วนใหญ่นับถือเพราะมีเป็นคนดีมีคุณค่าโดยซ้ำแต่ใครคนใดคนหนึ่งทำให้เขาจนออกคนนั้นก็บาปมากชั้นเดียวกันกับที่อาตมายกตัวอย่างนี่คงเข้าใจนะอาตมายกตัวอย่างอธิบายนี่คือสัจธรรมทั้งนั้นคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคนไหนก็แล้วแต่ในหมู่กลุ่มเราในหมู่พวกเรากันเนี่ยใครก็แล้วแต่ใช้ลีลาใช้วิธีการใช้อะไรจนกระทั่งเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่ต้องกระเด็นออกไปเนี่ยบาปแล้วกรรมเป็นอันทำใครทำแล้วก็บาปแล้วอย่าทำอีกเลยแล้วจงอย่าทำต่อไปอย่าทำจริงๆนี่คือการทำให้มวลหมู่นี้อยู่ด้วยกันร่วมกันบุคคลสปายะหายากบุคคลที่จะมารวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มนี่หายากมากเพราะฉะนั้นมโนสัญเจตนาจิตที่คิดผิดเพราะฉะนั้นผู้ใดได้รับผัสสะ1ผู้ที่ทำบาป2ผู้ที่รับผัสสะจากคนเจตนาร้ายในนี้ก็ตามในหมู่กลุ่มก็เราก็ตามจะเป็นเจตนาร้ายของเขาบาปเป็นของเขาเราเป็นผู้ที่ได้รับการถูกขจัดว่างั้นเถอะเราได้รับการ จัดการให้ออกโดยวิธีการโดยกลเม็ดกลอย่างอะไรก็แล้วแต่เธอเขาทำจริงเราก็จะต้องรู้ว่าโอ้ไอคนนี้คนเดียวไม่ใช่หลายๆคนไม่ใช่หมู่ทั้งหมู่ทำให้เราออกถ้าหมู่ทั้งหมู่หรือส่วนใหญ่เนี่ยนะ 60-70% หมู่ก็ต้องการให้เราออกเนี่ยเราออกดีๆเถอะถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ตั้ง 60-70% ในหมู่เขาเหม็นหน้าเราแล้วเนี่ยเราอย่าหน้าแข็งอยู่เลยปากขนาดนั้นเราจะทำหน้าแข็งอยู่เลยเราออกเถอะถ้าตั้ง 60-70% เขาเห็นแล้วโอ้โหเขาเหม็นหน้าเราหมดแล้วแต่นี่หมู่ 50-60-70-80%-90%มันมีอยู่คน2คน5คนเท่านั้นเองแหละที่มันไม่ชอบใจเรานอกนั้นเขาก็หรือจริงๆแล้วมันโคคนเดียวแท้ๆแล้วเราจะออกเพราะคนคนเดียวโง่หรือฉลาดกันเนี่ยนะฉลาดน้อยน้อยไม่ใช่ฉลาดน้อยฉลาดน้อยน้อยน้อยนิดเดียวฉลาดน้อยจริงๆโง่เอามากมากฉลาดน้อยนิดเลยโง่เอามากมากเลยนะจะไปทำไมเขาจะกระทบอย่างไรเราก็จะต้องรับลูกให้เป็นเขาเป็นโจทย์ให้แก่เราสิ่งเหล่านี้แหละเป็นโจทย์เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมโนสัญเจตนาของคนในหมู่กลุ่มคนดีมโนสัญเจตนานั้นแม้จะเป็นมโนสัญเจตนาที่ร้ายก็เป็นโจทย์ที่ดีสำหรับเราเพราะเรามันไม่หยาบเกินการหรอกมันอาจจะแหมมันกับเราเท่านั้นนะมันรู้สึกว่ามันทนไม่ได้กับคนอื่นเขาก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะต้องนิดนึกถึงไปถึงว่ากี่ชาติวะนี่เราสร้างสอนศีลไม่กินกันมาเนี่ยมันกี่ชาติวะก็ต้องโมเมยกไปให้โน่นแล้วอดีตตั้งแต่วิบากกรรมมันทำแก่กันและกันมากี่ร้อยชาติไว้นี่เว้ยเพราะงั้นเราก็ต้องทำโจทย์นี้ให้หมดเวลานู่เวนี้จากโจทย์ไปอีกมันก็ไม่ได้คุณเปื้อนที่ไหนและคุณก็หนีจากความเปื้อนมันหนีได้ไหมคุณต้องจัดการกับความเปื้อนนั้นออกให้หมดไปขี้กลากินที่ไหนคุณรักษาที่นั่นไม่ใช่เหมือนหมาขี้เรือนมันคันมันนอนตรงนี้นั่งตรงนี้คันไปนั่งตรงนู้นไปนอนตรงนู้นหนีไปนอนตรงนู้นไม่ใช่คุณต้องรักษาขี้เรือนของคุณมันเปื้อนตรงไหนมันมีเหตุปัจจัยตรงไหนคนนี้เป็นศัตรูกับเราเป็นเวลานุเวรกันเราก็จะจังเวียนตายเวียนเกิดกันอีกเราก็จะต้องเจอกันอีกกี่ชาติกี่ชาติวิ่งหนีชาตินี้ก็ไม่มีทางพ้นตั้งใจสู้ตั้งใจพิจารณาตั้งใจทำให้ใจของเรานี่ถ้าใจของเราทำอย่างวางได้แล้วต่อให้ศัตรูร้ายขนาดไหนเหมือนพระพุทธเจ้าท่านมีศัตรูรุนแรงศัตรูขนาดนั้นขนาดนี้ท่านก็ใจวางอาตมาเองอาตมาก็มีศัตรูคนที่เขาอยากจะทำร้ายทำลายเขาจะอะไรอาตมาก็วางอาตมาก็ไม่ได้ใจอาตมาก็ไม่ได้ทุกข์และก็ไม่เดินไม่เคยเดินหน้านี้อาตมาไม่ได้หนีนะไม่ได้หนีห่างเลยไม่หนีเราไม่หนีจากเหตุปัจจัยสรุปแล้วมโนสัญเจตนาหารแม้จะเป็นคนที่มุ่งร้ายจิตร้ายในหมู่ของเรานั้นนี่ลึกซึ้งซ้อนรู้ไหมแต่ข้างนอกนั้นมันร้ายแน่ๆมันเอาตายเลยเอาตายเลยเอาแล้วเอาหยาบหยาบคลายๆด้วยไม่เข้าเรื่องไม่ได้ดิบดีอะไรแต่ในพวกเราเนี่ยอาตมาว่าโจทย์ก็เป็นโจทย์ที่ทำให้เราดีขึ้นนะและอาตมาดูแล้วมันไม่แรงเลยมันไม่หยาบคลายอะไรมากมายแต่พวกเราลีลาโอ้เลือกกินเลยนี่แหละเขาเรียกลักษณะเลือดเย็นอย่างเงี้ยลักษณะเลือดเย็นลีลามันไม่หยาบไม่คลายหรอกไม่ร้อนไม่แรงหรอกแต่คนที่ถือสากันนี่มันดูมันแหมคนนี้สุดทนไม่ได้เราทนไม่ได้เองเราทนไม่ได้เองเพราะฉะนั้นเราต้องทนได้เป็นผัสสะและก็ตัวผัสสะนั่นคือการกระทบออกไปแล้วตัวมโนสัญเจตนาคือจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะว่าเป็นอาหารแม้เราเองบุคคลใดก็ตามตัวเราเองนี่จะมีมโนสัญเจตนาจะมีมโนเจตนาร้ายอย่างไรขอให้ตั้งใจตรวจสอบเลยผู้ใดก็ดีได้ทำมาแล้วเรียนรู้จิตของเราเลยว่าจิตของเราทำไมจิตของเราจะขจัดคนนี้ออกไปในที่นี้ไม่ต้องไปคิดขจัดเขาหรอกโดยวิบากมันก็เป็นไปตามสัจจะอยู่แล้วเราปรับตัวเราเถอะ เราเอ๊ะทำไมเราต้องคิดร้ายกับคนนี้เราคิดร้ายอยู่คนเดียวด้วยซ้ำไปคนอื่นเขาไม่ได้คิดอยากให้คนนี้ออกไปเลยคนอื่นเขาไม่ได้ชิงชังคนนี้เลยคนอื่นเขาก็รักดีด้วยซ้ำไปแต่ทำไมเราถึงไม่รักคนนี้เราถึงไม่ชอบคนนี้อยู่คนเดียวอันนี้ต้องปรับตัวเราเองแล้วปรับมโนสัญเจตนาของเราแล้วไปแต่ทำไมเราถึงไม่รักคนนี้เราถึงไม่ชอบคนนี้อยู่คนเดียวอันนี้ต้องปรับตัวเราเองแล้วปรับมโนสัญเจตนาของเราแล้วว่าจิตของเราทำไมไปมุ่งร้ายกับเขาทำไมไปเจตนาร้ายกับเขาทำไมไปไม่ชอบใจเขาคิดไม่ดีกับเขาทำไมคิดไม่ดีกับเขานั่นแหละคือมโนสัญเจตนาคิดไม่ดีกับอะไรก็คือมโนสัญเจตนาทั้งนั้นเราทำไมต้องไปคิดไม่ดีกับเขาหัดปรับปรุงอันนี้เป็นอาหารชั้นสำคัญนะพระกวลิงกลาหารก็อยู่ในบุคคลกลุ่มนี้ดีผัสสาหารก็อยู่ในหมู่กลุ่มคนเหล่านี้ดีมโนสัญเจตนาหารก็ได้รับการเรียนรู้ได้รับการปรับปรุงถึงอย่างไรมันก็ไม่หยาบไม่คายไม่ร้ายไม่แรงนะมโนสัญเจตนาหารในที่นี้นะโดยเฉพาะวิญญาณอาหารวิญญาณของคนดีทั้งนั้นแต่ทีนี้หาได้ยากนะที่จะมีกลุ่มสังคมนี่ที่มีจิตวิญญาณจิตวิญญาณอาริยะจิตวิญญาณชั้นดีต้องมารวมกันเป็นสนามแม่เหล็กที่จะมีพลังงานวิญญาณที่เป็นอย่างนี้เพราะงั้นวิญญาณนี้จะมีแรงเหนี่ยวนำมีแรงอะไรต่างๆนานาที่อยู่กันอย่างเป็นพลังงานซึ่งมันยิ่งกว่าพลังงานทางวัตถุเป็นพลังงานทางวิญญาณมันเป็นนามธรรมที่ละเอียดมากแต่มีคุณลักษณะของพลังงานเหล่านั้นมีคุณลักษณะแม้ในฟิสิกส์คุณลักษณะอย่างฟิสิกส์เป็นความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรต่างๆนานามีครบมีละเอียดยิ่งกว่านั้นด้วยนอกจากมีความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วมีรู้ด้วยนะพลังงานรู้ด้วยนะใช่ไหมมีพลังงานรู้ด้วยและมีพลังงานที่ซับซ้อนลึกซึ้งกว่านั้นด้วยเป็นฤทธิ์เป็นปาฏิหาริย์เป็นฤทธิ์เป็นเดชชนิดหนึ่งยิ่งกว่าฤทธิ์ปาฏิหาริย์ทางฟิสิกส์ทุกวันนี้เราใช้ทางฟิสิกส์ใช่ไหมเนี่ยมาเป็นโอ้โหนี่ออกไปนอกโลกใช้เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหพูดถึงกันส่งดูรูปดูอะไรส่งไปทางเนี่ยทางใช้วัตถุทั้งนั้นพลังงานทางวัตถุแปรเปลี่ยนไปชักเทคโนโลยีต่างๆใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็คือไฟฟ้าต่างๆนานาพวกนี้เปลี่ยนแปลงกันมาหมดเลยนี่ใช้อะไรแต่ละอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจนกระทั่งกลายเหมือนบันดิตบันเดชห่อเหินเดินน้ำดำดินหายตัวล่องหนหายตัวอะไรมีทุกอย่างสารพัดใช่ไหมเป็นพลังงานทางวัตถุพลังงานทางนามธรรมก็เป็นได้มีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นได้ยิ่งกว่าด้วยแต่ยากกว่าแน่และทุกวันนี้พลังงานทางวัตถุพวกนี้มันมาช่วยทำแล้วฤทธิ์เดินน้ำดำดินอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์อะไรมันทดแทนแล้วเราไม่ต้องไปคิดหรอกเราไม่ต้องไปเอาพลังงานไปใช้อันนั้นเอาพลังงานมาล้างกิเลสเถอะสรุปแล้ววิญญาณอาหารก็เป็นอาหารชั้นดีชั้นเยี่ยมในที่นี้จะไปหาอาหารของพลังงานทางจิตหรือว่าจิตวิญญาณอาหารเนี่ยอาหารแปลว่าเครื่องอาศัยเรามีวิญญาณอาศัยเราได้ว่าอาศัยวิญญาณของเราเราก็ได้อาศัยวิญญาณสิ่งที่มันเป็นนามธรรมที่อยู่รวมกันเนี่ยถ้ากลุ่มหมู่คน5คนเป็นคนที่น่ารักอยู่ทั้ง5คนเราก็มีวิญญาณของคนที่น่ารักทั้ง5คนนั่นแหละอยู่ด้วยกันถ้าเรามีเป็น100มีวิญญาณที่น่ารักอบอุ่นเป็น100เราก็ได้อาศัยวิญญาณนี้นี่คืออาหารโดยเฉพาะวิญญาณนั้นหรือจิตวิญญาณทั้งหมดนั้นมีรวมเลยวิญญาณก็รวมทั้งเจตสิกอีก3รวมทั้งเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมเป็นวิญญาณมีเจตสิกย่อยอีก50กว่าเจตสิกที่เขาแบ่งไว้มันมีมากกว่านั้นที่จริงแต่เอาเทวเจตสิก3เวทนาสัญญาสังขารนี่ก็รวมมาก็เป็นส่วนของวิญญาณนั่นเองแล้วเจตสิก3เนี่ยก็ต้องเป็นเจตสิกที่เป็นกุศลเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมของพวกเราน่ะได้ล้างได้ละได้ฝึกได้ปรือได้เปลี่ยนแปลงเจตสิกอย่างนั้นมาแล้วเจ จนเป็นได้แข็งแรงแล้วก็มียังไม่แข็งแรงยังพัฒนาอยู่ก็มีแต่ก็มีปัญญาเข้าใจเรียนรู้สิ่งนี้อยู่กันอาตมาก็สอนอยู่แล้วพวกเราก็ฝึกฝนอยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงจิตเจตสิกรูปนิพพานเข้าไปสู่จิตเจตสิกที่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอริยบุคคลขึ้นเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเราก็พูดกันเข้าใจพูดกันรู้เรื่องว่าจิตเจตสิกมันไม่มีตัวตนให้เราเห็นด้วยตาให้โดยเห็นด้วยตาหยาบแต่มีญาณที่จะยังอ่านของแต่ละคนแต่ละคนได้แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นสรุปแล้ววิญญาณของพวกเรานี่ได้รับการศึกษาฝึกฝนแล้วก็เป็นโรงงานสร้างวิญญาณโรงงานซ่อมวิญญาณใช่ไหมในหมู่กลุ่มพวกเราเนี่ยเป็นโรงงานซ่อมวิญญาณเป็นโรงงานสร้างวิญญาณนี่แหละกำลังทำวันเดียวนี้ขณะนี้อาตมากำลังลงมือซ่อมโอ้โหซ่อมทีนึงเป็นร้อยๆคนนั่นเนี่ยนั่งใช้ซ่อมโอ้โหวิธีซ่อมของอาตมาเนี่ยไหมซ่อมเราซ่อมเราสร้างวิญญาณจริงๆเลยน่าเป็นอู่ซ่อมเป็นโรงงานซ่อมสร้างวิญญาณพระยานที่นี่เป็นวิญญาณอาหารที่เป็นแหล่งแห่งวิญญาณอาหารที่ชัดเจนที่แน่จริงแล้วคุณจะหนีจากตรงนี้ไปทำไมเพราะฉะนั้นในข้อ2ที่บอกว่าอย่าหนีจากหมู่อย่าผลักดันให้คนในพวกเราออกแตกออกจากหมู่คนไหนผลักดันให้คนที่อยู่ในนี้ซึ่งเป็นคนที่หมู่เขารับหมู่ต้องการเพราะฉะนั้นคนไหนก็แล้วแต่ที่ตัวเองก็หมู่ก็รับนะก็มีความไม่หน้ามันไส้อยู่บ้างแต่ว่าค่ารวมแล้วองค์รวมแล้วตัดเกรดแล้วก็น่าอยู่มีคุณค่าประโยชน์มีน้ำใจมีอะไรดีมีจิตดีสรุปแล้วก็คือคุณจะไม่ใช่หมาหัวเน่าหรอกคนต้องการให้อยู่ให้อยู่ 70-80% ขึ้นไปเขาก็ให้อยู่แต่เราสิแอคเราสิฉันจะไม่อยู่อะฉันจะไปของฉันอย่างเงี้ยแอคคนนี้เนี่ยอภิบรมมหาโง่คุณก็ไปเข้าใจเอาเองว่าหมายความว่าอย่างไรอภิบรมมหาโง่มหาแอคอภิบรมมหาโง่ด้วยแอคแอคอาร์ตเป็นอรูปอัตตาเป็นอัตตาตัวเองยิงเล่นตัวยิ่งเขาต้องการฉันยังไม่อยู่ยิ่งเขาต้องการฉันไม่อยู่ยิ่งโอ้โหเลวจริงๆเลยทำไมเราเป็นคนดีเราจะเป็นคนมีประโยชน์คนอื่นก็เรียกร้องต้องการเล่นตัวไปทำไมไอ้ในคนโลกบ้าๆเขาเล่นตัวเพื่อจะเรียกร้องความสนใจเรียกร้องค่าตัวเรียกร้องอะไรต่ออะไรนะมันเป็นความต้องการเรียกร้องให้คนเขาเห็นความสำคัญหรือให้คนเขามาให้ค่าให้คนมาให้เงินให้ลาภให้ยศให้สรรเสริญให้อะไรก็แล้วแต่นั่นคือในมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือคุณเอาแต่ใจตัวคุณเองอรูปอัตตาแท้ๆเอาแต่ใจคุณเองว่ากูจะเอาอย่างนี้แหละแล้วเอกเอาอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นมีคุณค่าอะไรขึ้นถ้าอยู่ที่นี่เขาต้องการและเขาก็เห็นประโยชน์ในเราเราก็ได้ทำประโยชน์ในนี้เมื่อเราทำประโยชน์เราก็เป็นกุศลกรรมของเราแล้วเราก็ได้การเจริญของเราอยู่แล้วนะหรือแม้ว่าเราจะชิงชังก็มโนสัจเจตนาหารก็อยู่ตรงนี้เราจะชิงชังใครๆล่ะมันมีโจทย์ให้แก่เราเราก็ทำสิภาษาหารจินมโนสัญเจตนาหารก็อยู่นี่อยู่แล้วแล้วเราจะหนีไปทำไมเพราะฉะนั้นคนนี้จึงอภิบรมมหาโง่ทำไม่ถูกนะที่อาตมาพูดให้เข้าใจนี่ก็คือเพื่อที่จะให้เราทำอย่างไรในข้อที่สองคืออย่าแยกกันอย่าออกอย่าแตกกันอย่าทำสังฆเภทตัวเราเองเนี่ยสังฆเภทตัวเราเองนะแยกตัวเราเองจะไม่เข้าหมู่ตัวเราเองจะไม่เอากับหมู่ตัวเราเองจะไปย้อนแยงอะไรก็แล้วแต่คุณจะไปสร้างก๊กใหม่อาตมาตายแล้วก็เลยจะต้องไปสร้างก๊กใหม่จะไปสร้างไอ้นั่นใหม่อาตมาบอกให้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่นะท่านสอนทุกคนเนี่ยทำสังฆเภทนี่อนันตริยกรรมอย่าทำสังฆเภทวิธีที่ศาสนาพระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านวางวิธีเอาไว้คือมีธรรมวินัยเป็นหลักแล้วก็ไม่เอาบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นใหญ่ พราะว่าบุคคลเป็นใหญ่คือพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าสิ้นไปใครก็แทนพระองค์ไม่ได้เพราะจะให้ใครเป็นใหญ่มันไม่เท่าเพราะฉะนั้นการเป็นหมู่รวมกันพระพุทธเจ้าท่านกระจายวิธีการท่านก็คือท่านแบ่งให้คนนี้คนนี้ได้ความรับรู้ไปในไม่ความรับรู้ความรู้คนนี้ความรู้คนนี้ความสามารถไปแบ่งกันหลายๆองค์ก็แจกกันไปความรู้แต่ละแขนงแต่ละแขนงแต่ละถนัดเพราะฉะนั้นก็มีคนนี้ก็ได้เชิงนี้คนนี้ก็มีลูกศิษย์เชิงนี้คนนี้เป็นอย่างเก่งทางนี้ก็มีลูกศิษย์เชิงนี้คนนี้เก่งทางนี้ยอดทางนี้ซึ่งมันเป็นธรรมชาตินะคนนี้เก่งทางนี้ก็รับทางนี้ไปคนนี้เก่งทางนี้รับทางนี้ไปคนนี้เก่งทางนี้ก็รับทางนี้ไปคนนี้เก่งแล้วก็มารวมกันทั้งหมดรวมกันนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวสิ่งที่ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงจะแตกไม่ได้แยกจากกันไปมันก็ขาดองค์นี้ไปก็ขาดองนี้แยกออกไปคนนี้หลุดไปก็ขาดถ้าแยกไปยิ่งแยกไป3ชิ้น4ชิ้น4ส่วนก็ยิ่งขาดใหญ่ความล่มสลายก็มีไวขึ้นความเจริญก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงยิ่งแตกพวกเลยไม่รวมกลุ่มเลยก็ไม่เหลืออะไรใช่มั้ยเนี่ยแต่มาสมมติให้ฟังเพราะฉะนั้นการสังฆเภทจึงเป็นการกระทำความเลวที่ร้ายแรงมากทำให้มันแตกสิ่งแตกส่วนแต่งอุปกรณ์ที่จะครบครันออกไปท่านต้องรวมกันทำใช้วิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้เนี่ยทำใช้ธรรมวินัยหรือใช้รัฐธรรมนูญนี่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าหลักเกณฑ์ของประชาธิปไตยที่สุดยอดเลยไม่เอาคนใดคนหนึ่งไม่เอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างคอมมิวนิสต์นี่เป็นเผด็จการกลุ่มเผด็จการแท้เผด็จการกลุ่มทุกวันนี้แม้แต่ประชาธิปไตยก็เอาไปเอามาก็กลายเป็นเผด็จการกลุ่มเหมือนกันแม้แต่ทุกวันนี้เนี่ยคล้ายๆกับเผด็จการทางรัฐบาลเพราะรัฐบาลตอนนี้มีเสถียรภาพมีความมั่นคงมีความแน่นด้วยมวลเขาใช้มวลกันเสร็จแล้วมีการซ่อนในมวลเอาละอาตมาจะไม่ไปวิจัยวิจารณ์อะไรมากการซ่อนในมวลถ้าเผื่อเป็นรูปของเผด็จการมันก็เป็นแต่ถ้าเผื่อไม่เผด็จการหรอกมันจะต้องทำวิธีที่ก็ต้องค่อยๆใช้วิธีนี้เพราะในมวลเองมันก็มีอะไรต่างๆนานาที่ใช้ไม่ได้มันจะต้องเอาพลังงานทางหรือว่าเอาส่วนดีมาไว้ใช้จริงๆเอาละมันยากที่จะอธิบายนะอาตมาว่าวิจัยยากสรุปแล้วก็คือการอยู่รวมหมู่รวมกลุ่มนี้คุณจะทำอย่างไรในข้อที่สองคือหนึ่งความจริงสองอย่าแตกจากหมู่จงรวมหมู่รวมกลุ่มกันให้แน่นเหนียวให้ผนึกให้มีเครือข่ายที่สานกันให้สนิทเนียนปฐมอโศกเนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นชุมชนแรกถือว่าเป็นชุมชนแรกที่รวมหมู่รวมกลุ่มนะเพราะงั้นก็จะมีโอ้โหมีตั้งแต่เริ่มเกิดมีอะไรต่ออะไรที่เริ่มเกิดเริ่มเป็นมีทั้งศพคนตายที่ตายดีตายไม่ดีในนี้เพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านเก่าเป็นชุมชนแรกมีตัวอย่างมีอะไรต่ออะไรแล้วก็มีมวลมีเหตุปัจจัยมีการดำเนินชีวิตมีโรงงานมีโน่นมีนี่มีอะไรต่ออะไรก็จะไม่เหมือนใครเขาเป็นแห่งแรกนะที่เกิดรองขึ้นมาก็คือศีรษะอโศกที่จับตัวจับกลุ่มกันคล้ายๆกับปฐมอโศกขึ้นมาซ่อนกันมาเพราะฉะนั้นปฐมอโศกกับศีรษะอโศกจะไล่เรียงกันแต่จะมีลีลาต่างกันบ้างมีลีลาต่างกันบ้างในรายละเอียดเอาละอาตมาไม่ตั้งใจจะขยายความถึงเรื่องชุมชนแต่ก็ขอพูดเป็นองค์รวมเท่านั้นว่าปฐมอโศกเราไม่ได้คิดจะถอยหนีนะไม่ได้คิดจะหรือจะอะไรต่ออะไรอาตมายังเคยพูดตั้งแต่แรกๆนะหมดพอเราทำผสมผสมขึ้นมาแล้วได้รูปได้ร่างขนาดหนึ่งแล้วยังเคยพูดว่าที่นี่นี่นะเรามีเสนาสนะสปายะมีสถานที่โอโหรภาคภูมิของเรามีหมู่บ้านมีต้นหมากรากไม้กำลังอุดเขียวขึ้นมากำลังมีน้ำตกมีอะไรต่ออะไรตอนในขนาดนึงนะพวกเรานี่จะรู้สึกโอ้โหชื่นชมกับบรรยากาศของเสนาสนะตอนนั้นจะมีความรู้สึกอาตมาเคยถามบอกว่านานแล้วนะหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วนะตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกอย่างนี้กันโอ้เสนาสนะของปฐมอโศกเรานี่มันน่ารื่นรมมันน่าอยู่น่าอะไรต่างๆอาตมาเคยถามว่าถ้ามีคนจะมาซื้อใครยังจำได้ไหมถ้ามีคนจะมาซื้อเราจะขายเท่าไหร่2,000 ล้าน เราเคยตั้งราคาว่า 2,000 ล้านอาตมายังนึกอยู่เลยว่าตัวเลข 2,000 ล้านจะมีใครจำได้นี่ดีหัวใช้ได้จำหัวจำใช้ได้ยังจำได้ 2,000 ล้านเราตั้งราคาว่า 2,000 ล้านขาย 2,000 ล้านซึ่งเราตั้งไว้นี่ไม่มีใครมาให้หรอก 2,000 ล้านน่ะใช่ไหมไม่มีใครมาซื้อหรอก 2,000 ล้านเราหวงแหนถึงขนาดนั้นเรารักนะเป็นเสนาสนะสปายะเป็นสถานที่ที่ควรอยู่เป็นปรูปปรูปฏิรูปเทศวาสะปฏิรูปเทศวาสะเป็นสถานที่ที่ควรอยู่ถึงขนาดนั้นทั้งที่มีกลิ่นขี้หมูตอนนี้ก็ยังมีกลิ่นขี้หมูโชยมาอยู่ก็ตามนะซึ่งเราไปห้ามไม่ได้แต่เราเห็นว่าเป็นเรื่องน้อยเหมือนกับที่อาตมาพูดไปแล้วว่าในปู่เราก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ดีส่วนหนึ่งย่อยอยู่บ้างแต่ค่ารวมมันจะไปไหนเราก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละเหมือนกันแล้วนี่เนี่ยสถานที่นี้เนี่ยองค์รวมมันดีแล้วมันมีย่อยอย่างนี้เหม็นขี้หมูเท่านี้ช่างมันเถอะผัสสะอาหารนะถือเป็นผัสสะอาหารเราก็ถือเป็นผัสสะอาหารเพื่อที่จะเกิดคุณค่าประโยชน์เห็นไหมมันชัดเจนอย่างนั้นชัดเจนอย่างนั้นไม่เป็นไรเพราะเราไม่ไปไหนหรอกตอนนี้ 2,000 ล้านจะขายไหมไม่ขายแล้ว เราไม่ย้ายไปไหนหรอกเราก็จะอยู่เป็นปฐมประสงค์หลักแหล่งอยู่เนี่ย 2,000 ล้านก็ไม่ขายนะตอนนี้เราไปซื้อแดนอโศกเพิ่มขึ้นมาแดนอโศกก็คือปฐมประสงค์นี่เราจะต้องไปดูแลเอานะข้อสำคัญที่บอกว่าถ้าเผื่อว่าอาตมาไม่อยู่แล้วเราจะทำอย่างไรก็หาความจริงนะอันหนึ่งสองสำคัญก็จะหาความจริงให้เจอให้ความจริงต่างๆเดี๋ยวจะมุนไปกลับไปพูดถึงเรื่องความจริงกันอีกทีนึงแล้วก็สองอย่าแยกกันในความนี้เข้าใจง่ายแต่ปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติยากอยู่เหมือนกันเพราะอย่าแยกกันรวมกันให้อบอุ่นรวมกันให้สามัคคีและก็ต้องเข้าใจจะสามัคคีได้จะอยู่กันได้ก็ต้องมีความจริงมีความรู้ในความจริงนั่นแหละเนี่ยก็จะได้อธิบายถึงความจริงซ้อนลงไปอีกนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเรามีความจริงมีความรู้ความจริงแล้วเราก็จะไม่แยกเราก็จะไม่แยกเราก็จะรวมเราก็จะอยู่อย่างที่พูดไปแล้วว่าใครอย่าแยกอย่าแยกออกไปตัวคนเดียวฉันไม่ต้องฉันไม่อยู่อยากอยู่แล้วอยากจะไปแล้วคิดจะไปแล้วไม่เอาแล้วหมู่นี้ยกตัวอย่างเช่นนะท่านกุสโลอะไรเงี้ยเคยแบกบาตรแบกกรดจะออกไปแล้วอะไรงี้โกรธนี่แหละคือมันใจตัวเองใจตัวเองโกรธเสร็จแล้วก็มาคิดได้โอ้เรานี่คิดไปทำไมก็บอกแล้วคนที่จะคิดออกจากหมู่นี้เนี่ยมันอภิบรมมหาโง่จริงๆฮะไปทดสอบอะไรล่ะแบบขอทานไปอดอดอยากพระเนจรไปได้ในที่นี้เรามีที่ให้ไปมีคนพาเดินให้อดอยากไปเป็นลูกศิษย์ท่านผู้ทุกข์กันโตทีถ้าไปเป็นลูกศิษย์ท่านที่พักไหนนอนนั่นมีกินมีอยู่บางทีมือก็ไม่มีกินไประหกระเหินอยากจะทำกันไม่ต้องหรอกนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกในพวกเรานี่เราจะบำเพ็ญได้เราตั้งกรรมฐานตั้งอะไรต่ออะไรแก่เราเองในที่นี้ก็ได้เราจะลดอันนั้นเราจะลดอันนี้มีผัสสะอาหารโดยยั่วยวนเก่งนะคุณหนีไปคุณไม่มีกินคุณจำนนคุณไม่มีจะกินแล้วคุณก็ไม่มีจะกินคุณก็ต้องอดนะคุณก็ต้องอดที่คุณไม่มีจะกินน่ะมันจำนนไอ้นี่มันมีจะกินแต่เราจะอดน่ะอันนี้เป็นผัสสะอาหารที่เจริญกว่าไอ้นั่นมันไม่มีอะไรมาผัดสาให้เหมือนกับพวกฤาษีอ่ะคุณก็ไม่กระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายแล้วคุณก็บอกว่าคุณไม่มีกิเลสแล้วคุณก็พยายามสะกดจิตด้วยนั่งสมาธิกดข่มคุณก็ทำได้ง่ายง่ายอย่างนั้นไม่ยากหรอกเพราะมันไม่มีอะไรมากระทุ้งกระแทกกระเทือนอะไรนี่คุณหนีห่างจากมันไม่กระแทกคุณก็ง่ายไอ้แบบนั้นไม่ใช่วิธีการของคนเก่งวิธีการของคนในชั้นรองชั้นเกพวก second hand ไม่ใช่พวก first hand ไม่ใช่พวก first classพวก low class นะไม่ใช่พวก first class เป็นพวก low class นะเพราะงั้นการที่ไม่มีภาษาอาหารอย่างนั้นมันจะสู้ภาษาอาหารอย่างนี้ได้ไงมีให้กินมีให้อยู่มีให้สู้มีให้สู้นี่สำคัญที่เราไปส่วนมากนี่ไม่สู้นั่นแหละที่จะไปเนี่ยไปเพราะไม่สู้นี่แหละ มีให้สู้มีกินมีอยู่มีให้สู้สิ่งเหล่านี้เป็นภาษาอาหารที่ดีที่ดีกว่าพระฉะนั้นถึงพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่านี่แหละมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทั้งหมดนี่แหละคือทั้งหมดทั้งสิ่งของพรหมจรรย์แล้วเพราะให้คนที่แยกออกไปนี่แหมอภิบรมมหาอะไรอีกสักตัวที่แปลว่าใหญ่ฮะอมตะนิรันดร์การอีกเหรอโอ้โหไม่ใช่แล้วฮะ อะไรนะโคตระเอ้ยเหรอโอ้โหอภิบรมมหาโคตระโง่โอ้นะนะฟังไว้นะฟังไว้นะที่อาตมาพูดนี่ไปพูดเอาทีนี้ย้อนเข้ามาพูดถึงความจริงเราจะแยกออกจากหมู่นี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้ความจริงเราไม่มีปัญญาเพียงพอคนที่มีปัญญาเพียงพอรู้ความจริงเท่านั้นเราก็จะทำตนเองได้เหมาะสมทั้งการจะอยู่จะไปจะมาจะสร้างจะสรรจะทำอะไรก็แล้วแต่คนที่รู้ความจริงเท่านั้นทำสิ่งที่ดีที่สุดได้ถ้าคนไม่รู้ความจริงอย่างสมบูรณ์หรืออย่างชัดเจนถูกต้องมันก็ทำไม่ได้แล้วก็ทำอย่างผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนใช่ไหมเพราะคนจะทำถูกต้องนี่จะต้องเข้าใจมีญาณปัญญาเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นต้องมาพิจารณานะต้องมาเพ่งพิจารณาให้ดีๆว่าเออเราจะอยู่ที่นี่แล้วเราจะทะเลาะเราจะระแหงอย่าว่าแต่ถึงขั้นทะเลาะเลยระแหงอะไรไปกันที่นี่ต้องการหมู่มวลและทุกคนไม่ต้องถามต้องการความอบอุ่นหรือต้องการความร้อนก็ต้องการความอบอุ่นต้องการความสุขเย็นไม่ใช่สุขร้อนๆสุขเดือดๆไม่ใช่ต้องการอยู่อย่างรวมอย่างสมานอย่างเย็นแต่เราจะทำให้มันสมานความสามัคคีคือการขัดแย้งอันพอเหมาะมันต้องมีความขัดแย้งถ้าไม่ขัดแย้งก็โง่เลยสิทธิไหนก็แล้วแต่ไม่มีการแย้งกันไม่มีการวิจัยไม่มีการวิจารณ์กันไม่มีการกระทบกระแทกอะไรกันเลยเนี่ยตรงนั้นตายสนิทเน่าสนิทตรงนั้นตายแล้วไม่งอกไม่เงยแล้วแล้วก็เน่าสนิทด้วยต่อไปตายสนิทเน่าสนิทเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสิ่งที่จะต้องขัดเกลากันกระแทกกันกระเทือนกันเป็นสามัญไม่มากอาตมาว่าชาวโศกเราเนี่ยไม่ได้หยาบคายนะกระทบกระแทกกระทุ้งกันก็ไม่ได้หยาบคายไม่ได้รุนแรงอะไรโดยเฉพาะสายโทสะมูลอาตมาว่าไม่น้อยโทสะมูลนี่มีน้อยมีริ้วไรไรบางคนนี่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำฉันจะทะเลาะกับมันทางหัวใจนี่แหละไม่ใครรู้แม้แต่เจ้าตัวเขายังไม่ยอมให้รู้ด้วยซ้ำทะเลาะมันเข้าทางหัวใจนี่แหละไม่รู้ขนาดนั้นนะพวกเราอ่ะคือมันเข้าใจมันฮิริโอตปะแล้วมันก็ไม่มันก็รักษามาดด้วยบางทีมันทนไม่ได้ก็ออกมาทางกายทางวาจามั่งแล้วก็รู้นะไอ้วาจาเงี้ยมันไม่ค่อยเข้าทีคนอื่นเขาได้ยินได้ฟังเขาก็ทวงให้มั่งคนอื่นเขาได้ยินลีลางี้คนก็บอกกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะพวกเราจะมีคนที่ช่วยดูแลมีครูมีตำรวจคอยรักษาคอยดูแลมีตำรวจมีคอยรักษาภัยมีหมดรปภ.มีหมดมีรปภ.มีตำรวจมีครูมีอาจารย์มียามก็รปภ.ไงยามมีหมดคอยดูแลรักษาเราอยู่แล้วสรุปแล้วเรื่องโทสะพวกเรานี่ไม่ดูไม่หยาบจะมีว่อนแว่นว่อนแว่นมากหน่อยก็รุ่นพวกทางสายราคะทางสายโลภะก็มีอยู่พอสมควรอาตมาว่าสายโลภะนี่มีลีลาเยอะเยอะกว่าสายโทสะลีลาโลภะนี่มีเยอะกว่าโทสะเยอะราคะก็ลีลาร้ายลีลาเหลือกินเหมือนกันแต่หลายๆคนเมื่อสังวรแล้วเมื่อรู้แล้วเราเกิดอาการจิตใจของเรามีสีชมพูเกิดราคะนี่ก็หลายคนไม่อยากแสดงเราไม่อยากให้มีไม่อยากให้ออกเราอายพวกเรามีสัทธธรรม7ในหมู่ชนที่มีจรณะ15จรณะ15มีอะไรบ้างฟังไว้จำไม่ได้จำไม่ไหวก็ฟังไว้ก่อนข้อที่1ศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีล แต่ก่อนจะถึงศีลสัมปทานมันต้องศีลสังวรศีลก่อนศีลสังวรก่อนเอาละเดี๋ยวค่อยอธิบาย1ศีล2อัปปนกธรรม3จำเป็นงวดงวดอย่างนี้จำเป็นหมวดหมวดอย่างนี้แล้วมันจะจำแม่นหมวดสุดท้ายไม่ต้องจำเลยละไว้ในฐานที่เข้าใจได้คือฌาน4นั่นคือ4ข้อแล้วฌาน4จำไว้ได้1ศีลท้าย4 5แล้ว5แล้วทีนี้อีก2อันนี้2อันนี้อีก10นะอีก10ใช่มั้ยอัปปนกธรรม3พวกเราก็จำได้ดีอัปปนกธรรม3อัปปนกธรรม3ก็มีสำรวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจ2โภชเนมตัญญุตา3ชาคริยานุโยคะนี่อัปปนกธรรม3อีกอันนึง7สัทธธรรม7เมื่อกี้อาตมาพูดคำว่าสัทธธรรมขึ้นมาสัทธธรรม7ก็มาจำตรงนี้อาตมาเขียนทางเอกเอาหลักจรณะ15เขียนเขียนอธิบายไปจนครบจรณะทั้ง15นะสัทธธรรม7มี1ศรัทธา1ศรัทธา2หิริ3โอตตัปปะ4พหุสัทพาหุสัจจะหรือพหุสูตรอันเดียวกันนะพาหุสัจจะถ้าสัจจะต้องเป็นพาหุถ้าเป็นสูตรก็ต้องเป็นพหูสูตรพหูถ้าเป็นสัจจะต้องเป็นพาหุสัจจะนะภาษาเขาใช้อย่างนั้นถ้าเป็นพหูก็พหูสูตรนะ4 5วิริยะหรือวิริยารัมภะ6สติ7ปัญญานะ7ตัวศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะพหุสัจจะหรือพหูสูตรแล้วก็วิริยะสติปัญญา7ตัวนะชุมชนที่มีจรณะจรณะคือเครื่องพาดำเนินเครื่องพาปฏิบัติเครื่องปฏิบัติที่พาดำเนินไปสู่วิชา9พาไปบรรลุวิชาวิชาคือตัวที่วิชาคือตัวไม่ใช่อวิชานั่นแหละพูดง่ายๆวิชาคือตัวที่ไม่ใช่อวิชานั่นแหละมันพาไปสู่วิชาวิชาคือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติในตัววิชาไม่ใช่ภาษาวิชาไม่ใช่ภาษาตั้งแต่ฌานวิชา9นี่ตั้งแต่ฌานวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิธีไปจนกระทั่งถึงอาสวัคคายานนั่นน่ะ9ข้อนั่นน่ะนั่นคือผลของการปฏิบัติแล้วมีปัญญาเห็นผลในการปฏิบัติหมดตั้งแต่เห็นแต่ฌานรู้จักฌานรู้จักวิปัสสนาญาณรู้ญาณที่รู้จักวิปัสสนาคือรู้จักวิปัสสนาที่ปฏิบัติมีผลปฏิบัติมีผลคือมโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจสามารถลดละกิเลสได้มีฤทธิ์ทำให้กิเลสมันจางคลายมีฤทธิ์ทำให้กิเลสดับแล้วมีอิทธิวิธีก็หมายความว่ามีวิธีต่างๆหลากหลายมีโสตทิพย์ก็ลึกซึ้งขึ้นไปมีเจโตปริยานก็มีเจโตปริยานคือมาตรวัดเจโตปริยานคือมาตรวัดว่าจิตของเราเนี่ยมันถึงวิมุตติอวิมุตติหรือว่าถึงสมาธิอสมาธิหรือสมาหิตะอสมาหิตะหรือเป็นอนุตตรจิตหรือยังเจโตปริยาน16อาตมาก็อธิบายบ่อยๆนะแล้วก็มีตรวจสอบด้วยเตวิโชบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณและอาสวัคคายานเป็นมาตรวัดซึ่งเป็นญาณของคนวิชาของคนทุกคนต้องมีมากหรือน้อยใช้ตรวจทุกคนต้องมีมาตรวัดนะอาตมาก็แจกมาตรบ่อยๆแจกมาตรวัดให้พวกเราบ่อยๆแต่พวกเราก็ได้ไปคนละเสี่ยงเสี่ยวเสี่ยว2เสี่ยวคนละเสี่ยง2เสี่ยงยังไม่ได้เต็มก็เลยมาตรวัดก็ไม่ค่อยเต็มเต็งก็วัดต้องวัดเตวิชโชตั้งแต่เตวิชโชขึ้นมาแล้วก็ไล่มาจนกระทั่งถึงฌานนะเพราะการปฏิบัติประพฤติสังคมที่มีจรณะวิชาจรณะสัมปันโนเข้าถึงวิชาและจรณะสมบูรณ์นี่คือลูกพระพุทธเจ้าหรือพุทธบริษัทเพราะเราจะดูได้ว่าพวกเรานี่มีศรัทธาไหมเอาสัจธรรม7มาชี้มายืนยันดูเสียก่อนพวกเรามีศรัทธาไหมศรัทธาของเราไม่เหมือนศรัทธาพวกศรัทธาสายศรัทธาไม่มีปัญญาหรือสายศรัทธาทางเทวนิยมหรือสายศรัทธาดุยๆงงง่ายๆไม่ใช่เพราะเราศรัทธามีปัญญาศรัทธาดูเหมือนคล้ายๆก็ไม่ค่อยศรัทธาด้วยซ้ำศรัทธาแต่ไม่ค่อยศรัทธาอย่างเมื่อวานนี้ศรัทธาอาตมาไหมงานเมื่อวานนี้โอ้โหศรัทธาไหมศรัทธายังไม่ทันตายเลยร้องไห้ก่อนแล้ว ร้องไห้ก่อนแล้วศรัทธาเพราะว่าโอ้โหก็มันศรัทธามีปัญญารู้ลึกๆมันจะรู้ว่าศรัทธาเราตรวจได้แล้วก็จะมีลักษณะศรัทธาที่ดูไม่จี๋จ๋าจัดจ้านเหมือนสายศรัทธาสายศรัทธานี่ก็โอ้โหศรัทธาพี่น้องพี่เฒ่าน้องอะไรล่ะมันไม่รู้ล่ะนะลีลาอาตมาไม่ต้องอธิบายพวกเราเข้าใจโดยปฏิภาณเข้าใจเอาเองโดยปฏิภาณละไว้ในฐานที่เข้าใจคล้ายๆก็ไม่ค่อยศรัทธาด้วยซ้ำศรัทธาแต่ไม่ค่อยศรัทธาอย่างเมื่อวานนี้ศรัทธาอาตมาไหมงานเมื่อวานนี้โอ้โหศรัทธาไหมศรัทธายังไม่ทันตายเลยร้องไห้ก่อนแล้วร้องไห้ก่อนแล้วศรัทธาเพราะว่าโอ้โหก็มันศรัทธามีปัญญารู้ลึกๆมันจะรู้ว่าศรัทธาเราตรวจได้แล้วก็จะมีลักษณะศรัทธาที่ดูไม่จี๋จ๋าจัดจ้านเหมือนสายศรัทธาสายศรัทธานี่ก็โอ้ศรัทธาพี่น้องพี่เฒ่าน้องเป็นอะไรล่ะมันไม่รู้ล่ะนะลีลาอาตมาไม่ต้องอธิบายพวกเราเข้าใจโดยปฏิภาณเข้าใจเอาเองโดยปฏิภาณละไว้ในฐานที่เข้าใจมีศรัทธามีหิริเพราะเรามีหิริอย่างไรมีการเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่ไม่ถูกต้องมีการอายหิรินี่อายแค่อายแต่ไม่ถึงกลัวหิริกับโอตตัปปะนี่ต่างกันอยู่ที่หิรินี่อ่อนโอตตัปปะแข็งหิรินี่รู้ละอายแค่ละอายแต่ถ้ารับตาเอาแต่ถ้าเกรงกลัวเนี่ยรับตาก็ไม่ทำกลัวต่อหน้าต่อหลังก็ไม่เอาแล้วเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดีนี้รับว่าคือมันเฮ้ยไม่เอาอย่างนี้มันไม่ดีมันลึกใจมันเห็นจริงเลยว่าเราไม่ทำสิ่งชั่วไม่ทำสิ่งไม่ดีไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรจะไม่ควรจะทำนี่เราไม่ควรจะทำเรารู้แล้วด้วยปัญญาเราจะไม่เอาเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้เรามียกตัวอย่างง่ายๆว่าพวกเราให้ไปฆ่าไปขายในมิจฉามนิชาเราไม่เอาละให้ไปทำอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เอาแล้วอย่าว่าแต่ให้พวกเรามาจนสุดท้ายแม้แต่ให้ไปแต่งตัวกระดิกกระดักกันอย่างที่เขาเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วให้พวกเราไปทำอบายมุขต่างๆไม่เอาฮิริโอตตัปปะแม้จะมีลีลาเราจะมีพฤติกรรมเรายังจะไปเราจะอายให้พระคุณไปดูหนังโป๊ะดูหนังโป๊ะคนข้างนอกเขาก็อายเนาะให้ดูลีลาหนังหรือภาพหรืออันนี้ก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีไม่งามที่ดูน่าอายเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแสดงไม่เอาแสดงถ้าอยากดูไม่ได้ใจมันแม้กิเลสมีเฮ้ยอายไปทำเป็นทะเลาะทะแล่อยากจะไปทำแสดงทางอยากจะดูอยากจะเห็นอยากจะสัมผัสอยากจะเกี่ยวข้องไม่ได้อายหิริมีโอตตัปปะมีในสิ่งที่เราควรละเว้นในสิ่งที่เราเลิกละมาเรื่อยๆมีหิริอาตมาอธิบายควบคู่กันไปหิริกับโอตตัปปะนะพระหุสัจจะคือความรู้ความรู้รู้รอบรู้ทั้งปรมัตถ์รู้ทั้งโลกุตตรธรรมรู้ทั้งโลกียธรรมรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันและรู้ธรรมะโลกุตตรธรรมสูงขึ้นด้วยมีพหุสัจจะมีความรู้ไม่ใช่รู้ธรรมดาด้วยรู้อย่างทำได้รู้มีปริยัติรู้มีปฏิบัติรู้มีปฏิเวทรู้ถึงขั้นปฏิเวทปฏิเวทหมายความว่าเรารู้การที่เราเรียนมาเรียกว่าปริยัติแล้วเอามาปฏิบัติพอปฏิบัติได้ผลมีปฏิเวทก็คือมีปัญญาญาณรู้แทงทะลุในผลรู้พหุสัจจะหรือพหุสัจจะหรือพหุสูตรรู้มีความรู้อาตมาไม่กลัวชาวอโศกโง่อย่างที่เคยพูดไปแล้วพวกเรามีความรู้พวกเราเพราะงั้นใครมาแตะพวกเรานี่เห็นแหมเดินไม่ใส่รองเท้าไปพอมาแตะเขาโอ้คุยกับพวกเราแม้แต่เด็กแม้แต่ผู้ใหญ่ไปคุยกับโอ้พวกนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดาคุยค่อยๆจะรู้เลยว่าพวกเราไม่ใช่คนโง่ๆแบบโลกๆเด้อๆมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นจะมีความรู้มีพหุสัจจะมีวิริยะมีความเพียรเห็นได้แปลว่าเป็นคนขยันเป็นคนที่ไม่ดูดายสังเกตสิพวกเราเนี่ยแต่ก่อนนี้เราขี้เกียจกว่านี้พอมาปฏิบัติทำแล้วเนี่ยถ้าเราขยันเราจะขยันขึ้นแต่ถ้าเรามาปฏิบัติทำแต่ก่อนนี่เคยขยันเดี๋ยวนี้ขยันน้อยลงกว่าแต่เดิมแสดงว่าเราเองเราไม่พัฒนาแต่ก่อนนี้เราขยันเพราะอะไรขยันเพราะเราต้องล่าลาภยศสรรเสริญโลกีสุขขยันเพื่อที่จะได้มาซึ่งลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นโลกีพอมาที่นี่เราไม่เอาแล้วโลกีลาภยศสรรเสริญโลกีสุขไม่เอาแล้วเราขยันเพื่อสัจธรรมขยันเพื่อความนี้ขยันเพื่อตัวเราเองจะได้เป็นผู้ขยันขึ้นถ้าศาสนาทางพระเจ้าเขาบอกขยันทำงานเพื่อพระเจ้าแต่เราไม่ต้องเพื่อพระเจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละทำงานเพื่อคุณค่าของมันเอง ทำเพื่อสิ่งที่ดีงามนี่เองเราขยันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่มีสิ่งล่อไม่มีอมิตรนี่แหละเรียกว่าไม่มีเครื่องล่อไม่มีอมิตรเราไม่ได้ทำเพื่อลาภไม่ได้ทำเพื่อยศไม่ได้ทำเพื่อสรรเสริญไม่ได้ทำเพื่อโลกียสุขอะไรเราทำเพื่อสิ่งที่มันดีงามในตัวของมันเองหรือเราทำเพื่อเราเจริญเราทำเพื่อเราจะขยันขึ้นเราจะมีสมรรถนะถ้าเราขยันเราก็ทำเพิ่มขึ้นซักซ้อมบ่อยๆลงมือทำบ่อยๆฝึกปรือบ่อยๆอบรมตนบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆกระทำบ่อยๆนั่นเองมันชำนาญขึ้นไหมมันก็ชำนาญขึ้นมันก็รู้เหลี่ยมมันก็รู้นอกจากชำนาญขึ้นแล้วเก่งขึ้นด้วยรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นทำได้คล่องแคล่วขึ้นทำได้ง่ายขึ้นต่างๆนานาพวกนี้เป็นทักษะเป็นสกิลเป็นทักษะขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆเป็นความชำนาญขึ้นมาเรื่อยๆแท้จริงเพราะงั้นเราเข้าใจอันนี้คนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วเคยขยันมาทำอันนี้ก็คือคนประมาทและคนก็โง่ลงเท่านั้นเองแต่ถ้าคนไม่โง่ลงขยันแต่ก่อนนี้ขยันทำงานเลขลาบยศสรรเสริญก็ขยันพอมาทำงานทางนี้แล้วแม้ไม่แลกลาบยศสรรเสริญเราก็ขยันขึ้นแสดงว่าเราไม่เสื่อมลงละเราขยันเราก็ดีขึ้นเราก็เจริญแน่แล้วมันก็ลึกซึ้งตรงที่ว่าโอ้แต่ก่อนนี้ทำงานเหมือนลาที่อาตมาเคยยกตัวอย่างหรือใครก็ยกตัวอย่างลาเขาจะล่อให้ลาเดินเขาก็เอาไม้มาผูกหน้าย่อนไปแล้วก็เอาหญ้ามาอ่อยไว้ตรงนี้หน้าลาผูกไว้กับหัวลานี่แหละไว้แล้วลามันก็จะตามไปกินหญ้าก็เดินเดินเดินอย่างลาก็เลยเดินเขาเลยก็เลยได้ดานมันโอ้โหดื้อนะดานเนี่ยตีให้เดินมันไม่เคยเดินง่ายๆแต่เอาหญ้ารอนี่เดินเลยมันจะเดินไปเอาหญ้าแต่มันไม่ได้สักทีเพราะหญ้าติดหัวมันไปเรื่อยมันก็เลยเดินตามหญ้าไปเรื่อยเลยจะกินหญ้าเลยได้แรงงานเดินนั่นแหละเหมือนกันกับโลกีเขาเอาลาบยศสรรเสริญโลกียสุขล่อแล้วคุณก็เลยขยันหรือคุณก็ทำงานเพราะคุณต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนเรียกว่าอามิตรเหมือนลาโง่ที่ตามหญ้านั่นนะแต่นี่เราไม่แล้วเราไม่มีอามิตรเราไม่มีเครื่องล่อแต่เราทำด้วยปัญญาทำด้วยความเข้าใจและเราก็ทำเต็มใจทำอันนี้จึงเป็นความเจริญของมนุษยชาติเพราะพวกเรานี่เป็นชาวอโศกเป็นพวกอเทวนิยมหรือไปพวกบุญนิยมเนี่ยเราจะมีกลุ่มคนอย่างนี้เป็นจะเห็นได้พวกเราทำงานฟรีทำงานไม่ได้เอาเงินยังไม่ได้ได้ยศเลยถึงแม้ว่าจะปุโรปุเรก็เป็นพอรอชอกับผู้รับใช้อ่ะเป็นพอรอชอใหญ่เลยนะอะไรผู้รับใช้เป็นผู้รับผิดชอบหนักทำงานจริงเต็มที่นี่เราพูดกันความจริงไงเอาสัจจะมาพูดคุณทำงานหนักคุณรับตำแหน่งสูงคุณรับตำแหน่งที่จะต้องดูแลคุณต้องทำงานมากนะไม่มีเงินเดือนถูกด่ามากด้วยเพราะผิดพลาดคุณต้องรับผิดชอบนะพอเป็นคนดูแลหมดแล้วนี่อันนี้เป็นต้นนะเราก็ทำกันอย่างสัจจะเพราะเราปฏิบัติตัวเองหรือฝึกฝนตัวเองในกลุ่มหมู่สังคมของพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปหลบเลี่ยงไม่ลงมาเอาอะไรมาหลอกมาล่อมาพลางเรื่องจริงคุณเป็นใหญ่คุณก็จะต้องรับผิดชอบใหญ่แล้วคุณต้องงานหนักแล้วคุณก็ไม่ได้เงินแลกอะไรนี้เป็นต้นมันสัจจะแท้ๆโดดๆเลยเพียวๆเลยเอาลงกุตระซับมาล่อคุณไม่ต้องล่อคุณจะทำเนี่ยมันได้จริงหรือไม่ได้จริงของคุณไม่ต้องไปคิดถึงมันก็ยังได้เลยโลกุตระทรัพย์อ่ะคุณไม่ต้องคิดถึงมันเลยคุณทำให้สัจจะมันตรงอันนั้นได้หรือไม่ได้เองมันก็ครบไปคือสัจจะของมันแล้วแล้วก็ไม่ได้ที่ล่อเนี่ยก็ไม่ได้มาพูดบ่อยๆเราไม่ได้มาแหมอย่างงอนอย่างงี้อะไรเสมอก็เอาบุญมาล่อเลยแล้วก็มาทำบุญนะได้บุญนะมันก็ทั้งโลกเขาเราก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่มันก็เป็นสัจจะที่เราถ้าพูดมันก็ต้องคืออย่างนั้นแหละถ้าไม่พูดมันก็คุณรู้แล้วก็จบมันเราก็ทำด้วยสัจจะความจริงมันเราขยันก็ขยันด้วยลึกซึ้งขยันไม่เหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันมากกว่าเขาไหมมันไม่มากกว่าเขาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอนุมันมีล่อมันเลยมากกว่าเขาไอ้พวกเราทำไปมากแล้วนี่นะมันก็อยากจะหยุดมันก็เลยเกี่ยงก็เลยหยุดคุณเกี่ยงไปคุณหยุดไปคุณก็เสียเวลาไปแล้วคุณก็ไม่ได้อะไรที่จะเดินกว่านั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนไม่ให้หยุดอยู่สอนท่านสอนไม่หยุดอยู่ถึงอาตมาก็เอามาเตือนพวกเราแล้วนะเพราะอะไรที่ดีกว่านี้เราไม่เมื่อยเราไม่ควรพักแล้วก็เพียรไปเรื่อยเราไม่พักเราไม่เพียรเนี่ยไม่พักก็คือเพียรแล้วก็เพียรไปเรื่อยถ้ามันรู้สึกว่าควรพักแล้วเราก็ค่อยพักมันเป็นเวลาที่ควรพักหรือว่ามันเจ็บป่วยที่ควรพักหรือเวลาที่อะไรที่ควรพักบ้างเวลาที่ควรพักคือตามกำหนดเวลาหรือว่าเราสมควรจะพักเพราะอะไรก็แล้วแต่ของเราทำขนาดนี้พักบ้างพักผ่อนบ้างอะไรก็แล้วแต่นะอาวิริยะ เราก็มีลึกซึ้งอย่างนี้ไม่ใช่วิริยะหรือความเพียรเพียรเพราะโลกียะหรืออามิตรล่อแต่เราเพียรเพราะภูมิปัญญาของเราเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ฟังให้ดีๆถ้าเราจะขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันก็เป็นความจริงของเราเพราะพวกเราเป็นนักเรียนทำก็ตามเราไม่ได้อะไรหรอกถ้าเราไม่ได้ไปคะแนนก็ไม่ได้ให้จากขยันแต่ถ้าเราซักซ้อมความขยันเราก็จะขยันติดตัวเราไปขยันจนกระทั่งเป็นตัฏฐตาจนมันเป็นเองมันขยันเองมันเป็นยังไงทำยังไงขยันนี่ฝึกยังไงไม่รู้มันเป็นเองมันขยันมันก็เป็นธรรมดาของเราขยันก็เป็นธรรมดาไม่ขยันเป็นไงทำไม่เป็นไม่ขยันทำไม่เป็นก็ทำเป็นแต่อย่างนี้ขยันน่ะแล้วทำยังไงก็ฝึกมาฝึกจนเป็นตัฏฐตาหรือเป็นอัตโนมัติมันเป็นเองเป็นเช่นนั้นเองเลยมันเป็นเองโดยที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องไปเอาพลังเร่งเออขยันหน่อยนะไม่ต้องเร่งเลยคุณจะรู้สึกเองคุณจะเข้าใจโอ้มันมีความเฉยๆมันธรรมดาก็ทำไปดิมันก็ทำเอาใจใส่มันมีฉันทวิริยะจิตตวิมังสาโดยที่ว่ามันยินดีมันไม่มีอะไรมาต่อต้านมันไม่มีอะไรมาผลักมันก็ยินดีที่จะทำนะฉันทะวิริยะแล้วมันก็ขยันลักษณะขยันมันเกิดอย่างนั้นแล้วก็มีเอาใจมันก็เอาใจใส่อยู่ไม่ใช่ว่าโอ้โหใจเนี่ยอยากไปโน่นใจไม่พอไม่เต็มใจไม่เต็มใจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เต็มใจมันก็เต็มใจหรือว่ามันก็มีใจอยู่กับอันนี้เยอะแยะแล้วมันก็วิมังสาก็เป็นตัวตรวจสอบนะเป็นตัวพิจารณาตรวจสอบว่าอะไรมันบกพร่องอะไรเสียหายมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่ฉลาดทำงานอะไรก็ต้องมีการตรวจสอบก็เท่านั้นเองใช่ไหมอาละตัววิริยะมีในหมู่พวกเราแล้วก็เป็นวิริยะที่ต่างจากโลกียะเขานะเป็นวิริยะที่มีคุณค่าสูงเป็นวิริยะที่ไม่ได้เพื่อลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นวิริยะของคนเจริญที่เต็มใจจะขยันเพราะฉะนั้นใครเร่งให้ขยันขึ้นมาในที่นี้มีสิ่งแลกเปลี่ยนน้อยหรือไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนนะเนี่ยแม้แต่ฐานบางคนฐานะบางคนอย่างเด็กนักเรียนอย่างรุ่นเก่ารุ่นศิษย์เก่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังอยากได้เงินอยากได้คือมันเป็นความขนองมันอยากจะลองมันยังไม่ได้อะไรแต่มันก็โหยหามันเป็นธรรมชาติของกิเลสน่ะก็อยากจะได้เงินไปอันนู้นอันนี้บ้างไปใช้ไปสอยไปซื้อนั่นนี่พอใจแม่เราเองเราไม่โตเราจะโตแล้วควรจะมีเงินซื้อเองมั่งอยากได้เงินทุ่งตัวเองมั่งไปขอแต่พ่อแต่แม่ขอผู้ใหญ่มันก็อยากจะได้อะแหมมันไม่ควรมีเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นมาซื้ออันนี้แต่ก็คงไม่คิดใหญ่คิดโตไปจนกระทั่งแหมจะได้เป็นเงินแสนเงินล้านอะไรที่จะต้องไปซื้อบ้านใหญ่ซื้อเพชรซื้อพลอยซื้ออะไรคงไม่คิดคือเข้าใจแล้วล่ะแต่มันยังอยากจะบำเรอใจเล็กๆน้อยๆอะไรต่ออะไรบ้างอยู่อาตมาก็เข้าใจแต่เอาเถอะถ้าใครล้างเสียพยายามวางซะอย่าเลยมาฝึกตนให้มันแข็งแรงให้มันกลายเป็นคนที่ไม่ต้องมีสิ่งนี้ล่อเลยเป็นคนที่ไม่ต้องมีอะไรมากมายเอาแต่สาระสิ่งที่เป็นปัจจัยแล้วก็ปฏิบัติตัวเองเข้าไปมันเป็นธรรมชาติไปคนที่มีมันก็จะเป็นภาระคนที่ไม่มีอย่าไปมีเลยฟังให้ดีๆก็เข้าใจพยายามล้างกิเลสเราเถอะไปมีแล้วมันก็เป็นภาระมันก็วุ่นเรายังไม่รู้เลยอาตมาก็ยังบอกพูดถึงแวะขอแวะตรงนี้หน่อยหมู่ที่อยู่ในอโศกนี้ก็ตามมีครอบครัวแล้วก็มีลูกนะอย่างบ้านราชเนี่ยนายกระทงนายกระทกรกยายจุกครูตอนนี้ก็มีนายมะขามแล้วก็มีใครอีกนี่กำลังจะคลอดอีกคนหนึ่งเนี่ยคลอดพฤศจิกานี่แหละหรือคอยไปยังไม่รู้นายมาก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นลูกผีหรือลูกคนยังไม่รู้เลยเนี่ยมันยังไม่โตมาเนี่ยมันจะอยู่ในพวกเราหรือไม่มันจะมาทำให้พ่อแม่เจ็บปวดหัวใจหรือไม่โอ้โหเสี่ยงนะแล้วเป็นลูกจริงๆออกมาทางสายเลือดเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนลูกที่เราไปหยิบมาเลี้ยงนะไม่เหมือนลูกบุญธรรมนะไม่ใช่เหมือนลูกที่อาตมามีลูกจำนวนพันเป็นอเนกแต่ลูกอาตมาจำนวนพันเป็นอเนกนี่อาตมาคัดออกนะไอ้ที่ไหนมันลูกนอกคอกคัดออกแล้วไม่เจ็บปวดด้วยใครลูกในคอกเอาเพราะฉะนั้นลูกอาตมาเนี่ยรับลูกที่ในคอกเท่านั้นลูกนอกคอกคัดออกแล้วไม่เจ็บปวดแต่ลูกในไส้นี่คัดออกนอกคอกลำบากใจใครมีก็ระวังไม่มีแล้วก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่ไอ้คนที่มีแล้วพูดแล้วรู้ดีแต่คนไม่มีแล้วอย่าไปลองเลย อย่าไปลองเลยอย่าไปลองดีกว่ามามีลูกอย่างอาตมาพามีเนี่ยดีนี่มีลูกอย่างนี้เราเลี้ยงลูกคนอื่นเขาแล้วโดยคัดเอาในคอกไอ้ที่นอกคอกลูกนอกคอกไม่เอานอกเขตเทศบาลลูกนอกเขตเทศบาลไม่เอาเรามีสิทธิ์คัดเลือกไม่มีใครมาลงโทษเราไม่มีใครมาว่าเราได้แต่ลูกในไส้ของเราลูกสายเลือดเนี่ยคุณไม่รับผิดชอบคุณไม่บอกว่าไม่ใช่ลูกฉันมันไปทำชั่วไม่เกี่ยวฉันตัดขาดนานแล้วขาดไหมไม่มีเขาไม่ฟังคุณละอันนี้ก็ขอแวะนิดนึงเอาละมันเป็นไปแล้วก็เป็นไปใครมีบารมีใครบารมีมันใครยังเป็นไปอยู่ก็เป็นไปก็ไม่รู้ทำไงนะเอาเถอะฉันน้ำกว่าเท่านั้นเนี่ยนะเพราะนั้นก็อาตมาพูดอะไรต่ออะไรหลายอย่างข้อใหญ่ๆทวนอีก1ความจริง2อย่าแตกกลุ่มอย่าออกจากหมู่อยู่กันให้อบอุ่นอยู่กันให้สามัคคีมันจะเป็นอย่างไรระลึกถึงที่อาตมาตรวจสอบแล้ววันนี้อธิบายถึงอาหาร4กวลิงกลาหารยกไว้เราใช้อยู่แล้วผัสสาหารมโนสัจเจตนาหารหรือวิญญาณอาหารเราจะหากลุ่มคนมนุษย์ชาติที่มีมวลวิญญาณที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตาอย่างนี้มีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีเมตตาทั้ง3แล้วก็มีสาธารณโภคีอย่างนี้วิญญาณคนอย่างนี้กลุ่มคนอย่างนี้ไปหาที่ไหนอาตมาบอกให้ได้เลยนะว่าสังคมกลุ่มชาวอโศกนี้จะเป็นสังคมกลุ่มตัวอย่างของมนุษย์โลกในอนาคตตอนนี้มันเริ่มเป็นแล้วคนเขายังไม่รู้คนเขายังไม่เข้าใจทำได้ง่ายไหมอย่างนี้ดีไหมแค่นั้นเองเหรอนะดีค่ะเท่านั้นเองเหรอดีเลิศจริงๆไม่ใช่ว่าอาตมาหลงตัวนะเพราะคุณคิดดูดีๆเถอะเป็นสังคมที่อาตมาบอกให้ว่าประชาธิปไตยที่ว่าดีเนี่ยนี่สุดยอดประชาธิปไตยเพราะอิสระเสรีภาพยิ่งกว่าพระราดรภาพยิ่งกว่าสันติภาพยิ่งกว่าที่นี่สงบยิ่งกว่าสมรรถภาพเราสร้างกันอยู่ทุกคนฝึกปรือมีความรู้ความสามารถทั้งนั้นแล้วก็รับใช้สังคมเป็นสมรรถภาพแบบบุญนิยมด้วยเป็นความรู้ความสามารถที่ไม่ใช่เป็นนั่งขูดรีดเอาเปรียบเอารัดใครเก่งใครสามารถก็กอบโกยแลกเปลี่ยนออกมาวิธีแลกเปลี่ยนอาตมาอธิบายสัจจะให้ฟังหมดแล้วถ้าคุณยิ่งแลกเปลี่ยนมาค่ามันก็ยิ่งลดคุณก็ไม่มีค่าอะไรไปแต่ของเราเนี่ยสมรรถภาพของเราก็เป็นสมรรถภาพที่มีคุณค่าสูงส่งแล้วก็บูรณภาพหรือบูรณาการเนี่ยเรานำมาก่อนเขาบูรณาภาพอาตมาคิดคำนี้ใช้คำนี้มาก่อนบูรณาการมาแต่ไหนๆเดี๋ยวนี้แม้ฮิตอินทิเกรตบูรณาการโอ้ยเดี๋ยวนี้ทำฮิตอาตมานำพามาและของเราก็มีบูรณาการอยู่ตลอดเวลาจริงๆจะลักษณะไหนก็แล้วแต่บูรณาการคุณจะไปแยกย่อยลักษณะไหนก็ตามเราก็ทำอยู่ทั้งนั้นและทำลึกกว่าด้วยตรงที่บูรณาการให้เข้าถึงขั้นวิญญาณเข้าถึงขั้นจิตที่เปลี่ยนแปลงให้มั่นคงถาวรให้เป็นบูรณาการที่เข้าไปถึงขั้นความมั่นคงบูรณาการให้เกิดบูรณภาพที่มั่นคงแข็งแรงด้วยนะเมื่อเราได้ทำอยู่อย่างแท้จริงเป็นสังคมที่อาตมามั่นใจไม่ใช่หลงเลอะไม่ใช่ว่างมงายอะไรเพราะงั้นเราต้องหาความจริงทบทวนตรวจสอบความจริงด้วยปัญญาที่เรามีให้จริงเลยว่าถ้าเราจะไม่อยู่ในหมู่นั้นเพราะอะไรถ้าไม่มีอาตมามีสิ่งที่ดีเหล่านี้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวใช่ตนทุกอย่างไม่ใช่เที่ยงแท้ไม่ใช่จะมายืนหยัดยืนยันอยู่เป็นตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีมันก็มารวมกันแล้วก็สลายรวมกันแล้วก็สลายเป็นสภาพหมุนเวียนเคลื่อนตัวอยู่ตลอดนิรันดร์กาลนี่เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเป็นการเคลื่อนตัวและก็รวมตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเลื่อนไหลไปเปลี่ยนแปลงหลายอันที่มันจะสูญสิ้นเป็นสุญญตามันก็จะสูญไปไม่มีมาอีกอะไรที่มันมีมาอีกอยู่มันยังเหลือเชื้อที่จะติดตามมันก็จะนำมาติดตามอะไรที่มันเป็นเชื้อที่มันจะต้องสั่งสมอย่างวิญญาณเป็นต้นสั่งสมเพราะอัตตาสั่งสมเพราะอวิชชามันก็สั่งสมจนมาศึกษาเป็นวิชาแล้ว เราเปิดให้ส่วนนี้ที่มันสั่งสมมันก็สั่งสมไปตามธรรมส่วนที่ไม่สั่งสมเราก็ล้างมันจะไม่เกิดการสั่งสมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วจะพัฒนาตนเองไปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหยุดการสั่งสมอกุศลฟังเข้าใจนะไม่ได้ยากอะไรแล้วตอนนี้พวกเราเรียนรู้มาแล้วพระอรหันต์เจ้าที่เป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์เนี่ยสัพพาปัสสะกรณังหยุดไม่ทำแล้วสิ่งไม่ดีไม่งามสั่งสมแต่ดีกุศลสู้ปสัมปทาและสัจจตประโยชน์ประดังท่านทำจิตสะอาดได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้จิตสะอาดเนี่ยอยู่กับความเหน็ดเหนื่อยอยู่กับอะไรต่ออะไรขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สั่งสมจึงมีแต่ดีดีดีดีดีดีดีดีดีสั่งสมไปแล้วก็เรียนรู้ซ้อนลงไปในสิ่งนั้นอีกว่าแม้ดีเราก็ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราฝึกปรือไปมันดีมากขึ้นมากขึ้นมันน่ายึดมันน่าหลงยิ่งมากยิ่งเจริญยิ่งพิเศษยิ่งวิเศษยิ่งวิเศษยิ่งยอดเยี่ยมยิ่งเป็นอภินิหารปาฏิหารยิ่งจนเหลือเชื่อเป็นความมหัศจรรย์เหลือเชื่ออย่างไรก็แล้วแต่สิ่งดีวิเศษจนน่ามหัศจรรย์อย่างไรก็ตามก็ต้องฝึกปรือขึ้นไปมันยิ่งน่ารักน่าใคร่น่ายึดน่าถือน่าติดหน้าไม่พรากหน้าไม่จากเรื่อยๆสิ่งที่ดีที่วิเศษนั่นแต่ก็ต้องทำใจหัดฝึกล้างสิ่งที่วิเศษไปสุดยอดถ้าให้คุณไปได้สัมโพธิญาณเดี๋ยวนี้สมมติคุณทิ้งไม่ลงคุณวางไม่เป็นคุณวางแค่ขี้หมาขยะทุกวันนี้ยังวางไม่หมดเลยใช่ไหมดีถ้าแค่กิ่งก้อยดีถ้าแค่หัวไม่โป่งแค่นั้นคนยังวางไม่ไหวอยู่ติดอย่างนี้ยังติดยึดเอาดีไปเป็นมานะเอาดีไปถือดีไปข่มคนนั้นไปถือดูคนนี้เป็นหวงแหนไปอะไรก็แล้วแต่เพราะถ้าเผื่อว่าคุณยิ่งมีดีที่สุดมหัศจรรย์ดีสุดยอดเป็นสัมมาสัมโพธิญาณให้คุณเดี๋ยวนี้นะคุณวางไม่ลงหรอกวางไม่ได้แน่นอนแล้วจะบ้าด้วยจะเอาไปอารวาสคนอื่นด้วยนี่มันไม่ถูกสัดส่วนแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเหมือนกันกับว่าคุณเองคุณมีกิเลสเท่านี้นะคุณหัดวางแล้วหัดไม่ติดไม่ยึดแล้วเออสละเธอ5บาทสละได้ไหมได้ไหมเด็กๆได้ไว้5บาทสละ50บาทได้ไหมได้ยากขึ้นกว่าเก่าไหมสละ500บาทยากขึ้นกว่า50แล้วสละ 5,000 บาทสละ 500,000 บาทยากแล้วยากแล้วเห็นไหมมันวางยากแล้วสละยากแล้วสละ5ล้านบาทไม่พูดเลยจ้างไม่ได้แล้วคืนสละ5ล้านตายแน่ๆเลยสัมโพธิญาณนี่ราคา5ล้านใช่ไหมคุณค่าความดีงามของสิ่งที่ดีตีราคายากเนี่ยคุณค่าโลกุตรธรรมเนี่ยคุณค่ายิ่งกว่าราคาแสนราคาล้านสังคมที่รวยที่สุดคือสังคมไหนรู้ไหมสังคมที่รวยที่สุดคือสังคมอะไรไหมคือสังคมอโศกนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่ามีสิ่งที่เป็นสมบัติที่คุณค่าสูงมากที่โลกต้องการมีดีมานด์สูงมากเขาต้องการคนที่จิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตคนที่สร้างสรรค์แข็งแรงขยันและจิตที่เสียสละสร้างสรรค์และเสียสละไม่เอาไปแลกลาภไม่เอาไปอวดอำนาจเบ่งไม่เอาไปใช้ในให้มันเป็นภาวะซับซ้อนที่ไปทำลายคนอื่นทำลายสังคมด้วยมีแต่เกื้อกูลออกไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณลักษณะอย่างนี้เป็นคุณลักษณะวิเศษของมนุษย์ที่ต้องการทั่วโลกถ้านักบริหารทุกวันนี้มีคุณลักษณะอย่างพวกเราเนี่ยโอ้บ้านเมืองไม่เป็นอย่างนี้หรอกสร้างสรรค์เสียสละมีน้ำใจมากน้อยสันโดษอย่างที่เป็นนี้เป็นคนมีคุณธรรม9นักคนพัฒนา9ตั้งแต่มักคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษไปจนกระทั่งถึงคนยอดขยันไม่สะสมยอดขยันนั่นแหละถ้าคุณเป็นคนอย่างนั้นและก็ผู้บริหารเป็นคนอย่างนี้จริงประเทศชาติเจริญหมดแล้วสังคมโลกทั้งโลกขณะนี้ขอยืนยันว่าต้องการคนอย่างพวกเราเป็นดีมานด์สูงมากอาตมากำลังซัพพลายนี่กำลังสร้างขึ้นมาให้แก่สังคม กำลังซัพพลายแก่สังคมอยู่ทุกวันนี้กำลังอุปทานอุปทานไม่ใช่อุปาทานกำลังเขาแปลศัพท์อุปซัพพลายอุปทานอุปทานกำลังสร้างให้แก่โลกอยู่เนี่ยป้อนให้แก่โลกโดยโลกหลายคนหลายเหลี่ยมหลายไม่รู้จักไม่รู้ว่าอาตมาสร้างอันนี้ให้แต่ลึกๆจริงๆแล้วเขาต้องการเป็นอุปสงค์อย่างสูงเป็นดีมานด์อย่างสูงเพราะฉะนั้นของที่เป็นดีมานด์ของสังคมนี้แล้วก็หายากราคาแพงไหมสุดแพงเลยตามหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานง่ายๆนี่หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานง่ายๆที่นี่มีคนชนิดที่เขาต้องการคนในโลกต้องการในที่นี่มีเยอะกว่าที่อื่นๆสังคมอื่นอาตมากล้าพูดเต็มปากในขณะนี้วันนี้ว่าในชุมชนอโศกนี่มีคนที่เป็นคนชนิดที่โลกต้องการคนมีศีลที่เป็นศีลสัมปทาด้วยเป็นเข้าถึงศีลศีลที่ขัดเกลาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะศีลที่เป็นวิมุตติญาณทัสสนะศีลที่ขัดเกลาถึงขั้นศีลในกิมัติยสูตรเนี่ยถึงขั้นวิมุตติญาณวิมุตติหาอันอาหาอาสวะมิได้นั่นนะศีลถึงขั้นนั้นในที่เรานี่มีเป็นแต่ละศีลแต่ละศีลคนละอย่างคนละอันก็แล้วแต่คนมีศีลคนมีธรรมคนมีคุณค่าแบบนี้เนี่ยอาตมาสร้างอะไรให้สังคมทุกวันนี้อาตมาสร้างข้าวเท่านั้นสร้างเพชรนิลจินดาสร้างรถยนต์สร้างเครื่องกลสร้างอะไรให้แก่โลกทุกวันนี้อาตมาสร้างอะไรสร้างคนและสร้างสังคมสร้างวัฒนธรรมสร้างอันนี้ให้แก่สังคมและสร้างขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นรูปร่างพอสมควรแล้วเป็นสังคมอโศกเป็นสังคมบุญนิยมอย่างนี้อาตมาขอยืนยันว่าสังคมลักษณะอย่างนี้ประกอบด้วยบุคคลวัฒนธรรมพฤติกรรมหลักเกณฑ์ทุกอย่างเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ให้แก่สังคมนี่แหละเป็นตัวอย่างเป็นสังคมราคาแพงแล้วเขาต้องการสังคมอย่างนี้คนเข้ามาใช่ไหมโอ้โหมาอยู่ที่นี่อยากคนทั้งโลกก็มีอย่างนี้ก็ดีสิคนที่มีปัญญาจะอุทานอย่างนี้ทั้งนั้นโอ้โหอยู่งี้สงบอุดมโอ้โหสบายอย่างเลยเนาะเขาจะอุทานทั้งนั้นแหละคนที่มีปัญญาชนที่แสวงหาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสงสัยในอนาคตว่าคนเขาจะมาอุทานเขาจะมาว่าโอ้โหที่นี่น่าอยู่น่าอะไรแต่เขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้เพราะเขายังเป็นอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเขาจะอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้หรอกจะอยู่ได้ที่นี่จึงเป็นคนพิเศษเป็นคนที่ได้มีภูมิธรรมที่จะเหมาะสมที่จะอยู่ได้แล้วอยู่ได้รวมกันแล้วก็เป็นมวลเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมเป็นอะไรที่ชัดเจนสังคมนี้จะเป็นสังคมตัวอย่างให้แก่สังคมมนุษย์ในโลกอาตมาก้าวขั้นขึ้นมาถึงขนาดทำให้เป็นสังคมระดับเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเป็นสังคมหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านทางการรับรองด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นหมู่บ้านแรกที่ทางการยังไม่รับรองและอาตมาก็จะไม่ให้ที่นี่ไปยื่นขอกับทางกระทรวงว่าขอให้รับยกที่นี่เป็นหมู่บ้านหมู่หนึ่งไม่ขอให้เขาเอามายื่นให้เองเลยถ้ามาประเคนจึงจะรับถ้าไม่ประเคนไม่รับที่นี่นะอาตมาบอกไว้นะเราเฉยๆแต่จะไปทำเล่นตัวน่าเกลียดนะถ้าเล่นตัวแล้วมันไม่ใช่น่าเกลียดธรรมดามันน่าเตะด้วยทำสดิ้งเล่นตัวมันไม่น่าดูนะแต่ปล่อยอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขอแต่หมู่บ้านที่ราชธานีก็ดีที่ศรีสะอโศกก็ดีเราไปขอแล้วเป็นแล้วไปขอเราไปขอเองนี่โดนตั้งขอเป็นหมู่บ้านและก็เป็นหมู่บ้านตัวอย่างหมู่บ้านอย่างนั้นที่ราชธานีอโศกเป็นหมู่บ้านที่เรามีองค์ประกอบคนก็เป็นคนที่ฝึกปรือแล้วต้องตั้งใจที่จะไปตั้งต้องสู้นะคนที่บอกโอ้ยไม่เอาสร้างราชธานีใหม่ๆอาตมาพยายามระดมไม่ก็ไปกันหรอกเดี๋ยวนี้ค่อยๆไปแล้วเพราะมันมีมากขึ้นแต่ก่อนนี้มีแค่ 6-8 คน 10 คนว่าไหวหรอกสร้างเมืองทั้งเมืองคนไม่สู้ไม่ใช่นักสู้ก็ไม่ค่อยจะไปแต่พวกที่ไปแรกๆแสดงว่าเป็นพวกหัวนักสู้ใช่ไหมแล้วก็พยายามไปบูรณะขึ้นมากันจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็เป็นหมู่เมืองหมู่บ้านขึ้นมาพอสมควรเพราะพวกเราก็เลยค่อยๆไปถึงขนาดนั้นหลายคนก็บอกไม่ไปหรอกบ้านราษฎรลำบากต้องไปสร้างต้องไปอะไรจะอีกหลายอย่างแต่คนที่ดูคนไปบรรลาดบ้างเขาก็จะไปของเขาเองแล้วแต่ อันนี้ไม่ต้องไปแบ่งแยกหรือว่าไม่ต้องไปเจาะบุคคลเขาจะเลือกเฟ้นของเขาจะเป็นไปเองแล้วจะเป็นไปสรุปแล้วคือบ้านราษฎรเป็นตัวอย่างบุคคลที่ไม่เป็นตัวอย่างสังคมหรือเป็นอย่างชุมชนที่ไม่ใช่เหมือนปฐมเป็นตัวโอ้โหบุกเบิกเลยเรียนผิดเรียนถูกวางรูปแบบโครงสร้างมาเก่าที่นู่นมีหลายอย่างรู้แล้วและบุคคลก็ได้คัดเลือกแล้วบุคคลก็คือคนเหล่านั้นแล้วอะไรต่ออะไรแล้วต่างๆนานามันมียานมันมีรางไม่ใช่รางเราเป็นสัญญาณอันหนึ่งที่บรรดาเนี่ยอาตมาเองอาตมาไม่ได้ตั้งหลักเหมือนกันพอตั้งบรรดาแล้วอาตมาเห็นโอ้โหมันจะไปยากนะอาตมาก็เลยจะอนุโลมเอาละคนมาที่นี่แล้วนะจะต้องเป็นหมู่บ้านแล้วคนจะมาทำงานจะมีรายได้ส่วนตัวใช่ไหมแล้วก็หัดแบ่งตกลงเอ้าคนนั้นจะทำนู่นก็มีใครยังจำได้คนหนึ่งก็จะมาตั้งโรงงานทำน้ำขายทำน้ำกรองนะมาจากเชียงรายแน่คนนี้นะคนนี้ก็จะทำเข็ดนะในเสียงไทยอะไรนะชื่ออะไรนะมาจากเชียงรายจะทำน้ำเชียงไทยจะทำเห็ดอันนี้เขาจะทำนั่งน้ำแล้วก็คนนี้ก็จะทำนี้จะมีรายได้เป็นสัดส่วนจะแบ่งวิธีนั้นวิธีนี้แล้วก็เป็นเงินส่วนตัวก็อยู่นี่แหละอยู่บ้านราษฎรนี่แหละให้มีรายได้เป็นส่วนตัวขนาดนั้นขนาดนี้ว่าเงินนะนี่มันเป็นสัญญาณที่อาตมาไม่ทันรู้ตัวตอนแรกคิดว่าใช่เป็นอย่างนี้เอานะเอาวางแบบแผนกันโครงการกันคนนั้นคนนี้ใครจะมีอาชีพส่วนตัวซ่อนอยู่ในเนี้ยได้เป็นสัดส่วนจะแบ่งวิธีนั้นวิธีนี้แล้วก็เป็นเงินส่วนตัวก็อยู่นี่แหละอยู่บ้านราษฎรนี่แหละให้มีรายได้เป็นส่วนตัวขนาดนั้นขนาดนี้ว่าเงินนะนี่มันเป็นสัญญาณที่อาตมาไม่ทันรู้ตัวตอนแรกคิดว่าใช่เป็นอย่างนี้เอานะเอาวางแบบแผนกันโครงการกันคนนั้นคนนี้ใครจะมีอาชีพส่วนตัวซ่อนอยู่ในเนี่ยพอเอาไปเอามามันไม่ได้นะนี่เรียกว่ามันเป็นสัจจะจริงๆเลยนะอาตมาเองอาตมาปล่อยแล้วนะจะให้ทำแล้วนะแต่เสร็จแล้วมันเป็นไปมามันไม่ได้ไม่รู้ละอาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุอะไรต่างๆนานาไม่ใช่ไม่เข้าใจแล้วล่ะแต่ว่ามันพูดยากมันมีเหตุปัจจัยมาจนกระทั่งไม่ได้ต้องมาเป็นสาธารณโภคีจนเดี๋ยวนี้นี่ยังไม่มีใครมีรายได้จากงานในที่ตอนหลังนี่มีมาขอปันผลอะไรต่ออะไรมันก็ยังไม่เป็นเลยนะที่ปฐมที่ราชธานีอโศกที่นี่ยังมีมากกว่าเลยมีปันบุญมีนั่นมีนี่ที่นั่นไม่มีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เลยประกาศเป็นชุมชนที่เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการจะรับรองทางมหาไทยเป็นหมู่บ้านแท้มีผู้ใหญ่บ้านมีโน่นมีนี่มีอะไรต่างๆนานาเสร็จแล้วคนที่อยู่ในนั้นตกลงไม่มีเลยคนที่จะมาทำงานเพื่อที่จะมีรายได้ส่วนตัวในที่นั้นไม่มีเลยกลายเป็นสาธารณโภคีไปนี่ก็เห็นว่าองค์นี่มันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปเองทั้งที่เราเองเราไม่ระมัดระวังแล้วเราก็ไม่ทันไหวทันด้วยอาตมาไม่ไหวทันด้วยตอนนั้นตอนหลังถึงมาได้คิดโอ้โหนี่ทําไมมีบุญเก่ารูดทะลุทลาดไปแล้วกลายเป็นเละๆอ่อนๆยุบๆยาวๆแล้วราธานีแต่นี่มันก็แข็งขึ้นได้เพราะอาตมาเลยกําชับว่าอย่าปล่อยปละละเลยอีกนะเนี่ยทำให้เป็นอะไรอะไรไปอีกไม่ได้แล้วนะต้องตั้งหลักตั้งหลักมาตมาเลยเตือนให้รู้ตัวราธานีเมื่อไปได้อย่างนี้เราทำไปเถอะค่อยๆเป็นไปนะตอนนี้ก็มันต้องตั้งหลักตั้งหลักมันจะเป็นบ้านราษฎรเมืองเรือจะเป็นอะไรอะไรไปเนี่ยตอนนี้ก็มีคนจะมาขายที่อีก200ไร่ก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อได้หรือไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวคอยดูมันจะเป็นปาฏิหาริย์เหมือนกันว่าโอ้โหได้ซื้อที่ได้อีก200ไร่เนี่ยมันแปลกๆเองเหมือนกันนะอาตมาก็ไม่พูดต่อแล้วเรื่องนี้นะจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้มันตลกดีเหมือนกันถึงไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นถ้าเผื่อว่ายิ่งที่200ไร่นี่กลายเป็นว่าบรรลาดซื้อได้จริงอาตมาก็ว่าเอ๊ะมันก็เรื่องตลกนะมันก็เรื่องตลกนะมันก็เป็นไปยังไงแล้วก็แน่นอนเราตั้งใจที่จะอยู่กับน้ำแน่นอนน้ำมันจะมายังไงก็มาเป็นเมืองน้ำเมืองบ้านเรือเมืองมาดานเมืองเรือนี่แหละจะอยู่แล้วก็จะให้เป็นอะไรไรอีกอาตมาคิดว่ามันมีอะไรไกลอาตมาไม่อยากคืออาตมาเป็นคนที่ไม่พยายามที่จะดูอนังคอนาคตังสยานไม่พยายามที่จะต่ออนาคตังสยานคือมันไปข้างหน้ามันจะแล้วก็ไปอยากรู้ข้างหน้าอนาคตเนี่ยซึ่งถ้าอาตมาจะพยายามทำมันจะพอได้แต่ไม่พยายามทำอาตมากลับไปพยายามตัดอันนี้บอกให้รู้เลยว่าพยายามตัดไม่เอาอนาคตที่มันจะไปเทรดล่วงรู้อนาคตก่อนมาแล้วไม่ดี ถ้ารู้อนาคตก่อนเนี่ยฝีมือไม่ดีคนไปรู้อนาคตก่อนแล้วเนี่ยฝีมือไม่ดีมันต้องไม่รู้อนาคตว่ามันจะร้ายหรือมันจะดีไม่รู้หรอกเอาให้ดีให้ได้ด้วยฝีมืออาตมาว่าอย่างนั้นเป็นการพิสูจน์ฝีมือและพิสูจน์ความสามารถของเราความรู้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปรู้ล่วงหน้าถ้าไปรู้ล่วงหน้าซะก่อนมันจะไปเข้าท่าอะไรใช่ไหมไม่เก่งไม่ดีไม่ได้ฝึกปรืออย่างเต็มที่อาตมาจึงไม่นิยมที่จะไปรู้ล่วงหน้าในสิ่งที่ข้างหน้านะอาตมาว่าพอๆกันที่นี่นะมวลพอๆกันที่นี่มวลพอๆที่แต่ว่านักเรียนยังน้อยอยู่เพราะเขาเพิ่งเปิดปีแรกปีแรกใช่ไหมเนี่ยปีโน้นน่ะเกาะมานิดๆหน่อยๆเองมี10คน20คนแต่เขารับเป็นหลักฐานปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นกิจลักษณะจริงๆแล้วก็กำลังไปขอเป็นโรงเรียนบรรดาเองเลยอยู่ตอนนี้เป็นโรงเรียนแต่ตอนปีแรกนะไปเป็นไอ้นั่นของศีรษะไงไปเป็นสาขาของศีรษะอ้าวแล้วอาตมาเทศมาถึง6โมงแล้วนะก็ขอสรุปว่าถ้าเผื่อว่าพวกเรายังอยู่ที่อาตมาจะต้องตายไปก่อนหรือจากไปก่อนนี่จะอยู่อย่างไรก็สรุปง่ายๆเลยสรุปเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเลยว่าทุกอย่างก็คือยังเข้าหาความจริงให้ชัดเจนก็หาความจริงให้ชัดเจนว่าคุณควรจะทำอย่างไรกับตัวเองพระพุทธเจ้าสอนเราให้พึ่งตนไม่ใช่ให้ไปพึ่งพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ไปพึ่งอะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยแต่ก่อนให้พึ่งแต่พระเจ้าให้พึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งอะไรนอกตัวมาพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นมาอเทวนิยมท่านก็ประกาศว่าอัตหิอัตโนนาโถตนพึ่งตัวของตนเองตนของตนเองที่มีกรรมเป็นกรรมปฏิสรโนพึ่งกรรมของตนกรรมเป็นของตนกรรมปฏิสรโนตนจะได้พึ่งกรรมของตนเป็นที่พึ่งกรรมที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติจนเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเป็นอาริยะสาวกพระพุทธเจ้าจนมีคุณธรรมในตัวเราก็ได้พึ่งคุณธรรมที่ตัวเราเองมีเป็นสงฆ์ที่มีพุทธธรรมที่มีธรรมะแบบพุทธจนกระทั่งเป็นตัวเนื้อแท้ของพุทธธรรมจนกระทั่งสมบูรณ์พุทธธรรมก็เป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์ได้พึ่งความเป็นอริยธรรมของเราเองได้พึ่งความเป็นอรหันต์ของเราในตัวเราก็จะไม่พึ่งใครเพราะฉะนั้นผู้ที่จบอรหันต์แล้วก็ไม่เป็นไรใครจะพลาดใครจะจากใครจะอะไรไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะนึกถึงอย่างไรต้องนึกถึงตัวเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่เป็นที่พึ่งอย่างพระอานนท์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งท่านปรินิพพานไปพระอานนท์ก็ต้องทำตนเองจนเป็นที่พึ่งจนเป็นที่พึ่งคนอื่นต่อไปก็มันก็จะสืบทอดอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกันสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเป็นที่พึ่งของเราเป็นบุคคลก็ตามเป็นวัตถุก็ตามก็ต้องพรากทั้งนั้นเพราะเราต้องตำใจให้รู้เลยว่าต้องพรากไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องพรากจากกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรวมตัวกันอยู่ด้วยกันอย่างที่เป็นข้อ2ที่บอกว่าอย่าแยกกันเพราะว่าสังคมอย่างนี้เป็นสังคมที่หาไม่ได้หรอกหาได้ยากและก็เป็นสังคมตัวอย่างเป็นสังคมที่จะต้องสร้างขึ้นมาให้แก่โลกจริงๆนะอาตมาอยากให้พวกคุณเนี่ยเกิดมาในปีที่500จากนี้ไปและคุณจะเห็นจริงๆเลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ที่อาตมาพูดเล่นๆจะเป็นความจริงว่าสังคมอย่างนี้เนี่ยจะเป็นสังคมที่ตัวอย่างของคนสุดท้ายจะมาเอาอันนี้นอกจากเขาเอาไม่ได้เขาก็ไม่กล้าทำลายแต่เขาจะฆ่ากันเองตายหรือเขาจะถูกฆ่าโดยวิบากของเขากันไปส่วนผู้ใดที่ลดวิบากแล้วไม่ไปวิบากไม่เข้าไปในวงจรอุบาทหรือวงจรเลวร้ายนั้นคุณก็ไม่ไปเสียคุณก็ไม่ไปเจ็บคุณก็ไม่ไปตายในวงจรอุบาทวงจรพวกโน้นคุณก็อยู่ในโลกนี้อยู่ในวงจรอันนี้แล้ววงจรอันนี้แหละรอดนี่แหละทางรอดนี่แหละคือสังคมที่จะรอดพ้นในโลกไฟประลายการไหม้โลกกลุ่มคนที่มีบุญเท่านั้นที่ไม่ถูกไหม้ไม่ถูกไหม้อย่างไรอาตมาเคยเทศเคยบอกแล้วที่นี่เทศแล้วมั้งในอนาคตนั้นพวกเขานั้นอัตราการก้าวหน้าของสังคมโลกีมากกว่าของเราเขาก็บอกแล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกอัตราการก้าวหน้าของกลุ่มชาวอโศกนี่น้อยกว่าใช่ใช่ แต่ในระยะยาวนั้นอัตราการก้าวหน้าของคนทั้งโลกเขามากกว่าก็จริงแต่เขาแย่งกันเขาฆ่ากันเองเขาทำลายกันเองพวกชาวโลกีเขาแย่งกันทำลายกันฆ่ากันเพราะนั้นไฟประลายกันเขาจะไหม้กันเองฆ่ากันเองตายแต่พวกเราไม่ฆ่ากันและเขาก็ไม่ฆ่าพวกเราด้วยเพราะอะไรเพราะพวกเราเป็นพวกที่เมื่อเขารบกันพวกเราเป็นพวกอู่ข้าวอู่น้ำกับพวกรักษาพยาบาลในสนามรบนี่พวกพยาบาลกับพวกขนหม้อข้าวหม้อแกงไปเนี่ยเขาไม่ฆ่าพวกที่สร้างหม้อข้าวหม้อแกงกับพวกที่รักษาพยาบาลเขานี่ศัตรูสองข้างที่เขารบกันเขาละเว้นคนกลุ่มนี้นี่เป็นสัจจะอโศกมาสร้างหม้อข้าวหม้อน้ำหรือเปล่า สร้าง กำลังจะพัฒนาเรื่องพลาภิบาลเรื่องรักษาพยาบาลกันให้เก่งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตแน่ๆเลยเป็นแก่นแท้ๆของมนุษย์เลยการกินการใช้กับรักษาพยาบาลเป็นรากฐานของปัจจัยชีวิตเพราะพวกเราจะมาเอาอันนี้เป็นอาชีพและอาชีพอย่างเรานี่สร้างกันไปเติมมากเท่าไหร่เฟ้อก็ไม่ต้องกลัวแจกไล่แจกมีข้าวมากไล่แจกเอธิโอเปียเลยรักษาพยาบาลเก่งส่งไปรักษาที่เอธิโอเปียเลยจริงๆใช่ไหมไม่ต้องห่วงเลยเพราะงั้นเราไปได้เพราะเรารักษาโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงินทองแบบนี้ของเราอยู่แล้วรักษาฟรีอยู่แล้วรักษาเพื่อเกื้อกูลเขาอยู่แล้วเราจะยิ่งกว่ามิชชันนารีเราจะยิ่งกว่าชาวศาสนาคริสต์มิชชันนารีไปเที่ยวได้รักษาเผยแพร่ไปทั่วโลกเราก็จะส่งไปหรือพวกเราก็จะคิดไปกันเองเมื่อมันพอเมื่อมันเหลือมันเกินในที่นี้โอ้โหพวกเราความรู้ความสามารถของเราก็เยอะพลเมืองของเราก็เยอะแล้วก็จะแจกไปเมื่อมีชาวอโศกนี่มากมายหลายร้อยล้านในโลกเราก็จะแพร่ไปเพราะงั้นอีก500ปีเนี่ยจะมีหลายร้อยล้านในโลกเนี่ยพวกเราจะแพร่ไปเองจะไปช่วยกันเองบางคนสรุปแล้วก็คือคนสร้างอู่ข้าวอู่น้ำกับพยาบาลเนี่ยคนไม่ฆ่าพวกศัตรูทั้งหลายแหละที่เขาดุร้ายเขาดุร้ายเขาฆ่าไม่เลือกฆ่าไม่เหลือแต่จะเหลือพวกเราละเว้นนี่คือความรอดพ้นเห็นไหมเด็กๆเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโอ้ยพวกนี้มันไปไม่รอดหรอกในอนาคตทางยาวมันไม่สู้ได้หรอกพวกนั้นมันอาการอัตราการก้าวหน้าของพวกนั้นมันคนทั้งโลกโลกีมันเยอะกว่าทั้งนี้น้อยกว่าถึงน้อยกว่าก็ชนะในที่สุดสุดท้ายพวกคุณฆ่ากันตายเกลี้ยงหมดเลยเหลือแต่พวกเราไฟไหม้ไฟประลัยกันไหม้พวกนั้นหมดตายนั่นคือภาษาว่าไฟประลัยกันไหม้แล้วเขาก็ตายหมดเหลือแต่พวกเราเท่านั้นนี่คือจุดชนะจุดสุดยอดนะฟังไว้นะเอาละอาตมาพูดไปก็เลยไปเรื่อยๆ5นาที7นาที8นาทีแล้วเดี๋ยวสมณะไม่ได้บิณฑบาตกันพอดีหรืออ้าวสาธุก็ได้มีคนถามมาว่าทำบุญกี่ชาติถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าคะพี่ชาติของดิฉันให้เรียนถามค่ะพี่ชาติใครพี่ชาตินะชาตินี่ต่อเต่าสระอีกนะจะถามว่าทำบุญกี่ชาติถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโอ้ยตอบไม่ไหวหรอกพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยได้เกิดมาต้องพบพระพุทธเจ้าตั้ง 500,000 กว่าองค์กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันจะไปนับดีกว่านับเป็นตัวเลขไม่ไหวหรอกคุณเติมศูนย์ไปไม่รู้กี่ศูนย์คุณนับแต่ใส่ศูนย์ตรงนี้ไปจนกระทั่งถึงแดนอโศกนับไม่ไหวหรอกจริงๆนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะคุณคิดดูซิว่าเกิดต้องพบได้พบพระพุทธเจ้าถึง 500,000 พระองค์เนี่ยแล้วแต่ละพระองค์จะเกิดไม่ใช่ว่าระยะใกล้ๆสั้นๆโดยไม่รู้กี่ปีต้องกี่ปีกี่ชาติต้องกี่ชาติกันนะคือพูดแล้วอย่าคิดดีกว่าทำไปเถอะทำไปโดยไม่ต้องไปนับตัวเลขคือนับตัวเลขเราตายก่อนไม่ต้องนับตัวเลขทำไปอุตสาหะไปอาตมาไม่นับตัวเลขอะไรหรอกอาตมาทำงานนะอันนี้ตอบอย่างนี้ได้อย่างนี้แค่นั้นฟังพ่อท่านวันนี้แล้วเกิดคำถามขึ้นว่าถ้าลูกจะไปเรียนข้างนอกจบแล้วมาช่วยพ่อจะเป็นการเสียเวลาไหมโมเลเปิดแน่ใจว่าตนเองไม่เลวหรือต่ำกว่ามาตรฐานของอโศกตอบทันทีเลยว่าเสียเวลาแน่มันจะยืดยาดและมันก็จะทำให้เราเองเนี่ยไปเปื้อนไปอะไรก็แล้วแต่เสียเวลาอาตมาขออธิบายให้ฟังชัดๆ คุณมีคนถามอาตมาบอกว่าเราไปหาเงินแล้วก็เอาเงินมาทำบุญเราเชื่อมั่นว่าเราหาเงินได้มากที่นี่ขาดแคลนเงินด้วยเราก็ไปหาเงินข้างนอกแล้วเอาเงินมาทำบุญอาตมาบอกว่านั่นมันยังเป็นชั้นสองชั้นสามคุณทำงานอยู่ที่นี่ช่วยที่นี่หาเงินแล้วก็เอาเงินไปทำประโยชน์ทันทีที่นี่เงินที่นี่ก็เป็นเงินบุญคุณทำที่นี่ก็ได้บุญทันทีเพราะคุณทำไม่ต้องไปรับมารับมาจะเป็นเงินเปื้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เงินที่นี่จะเป็นเงินสะอาดกว่ารับมาแล้วคุณก็จะต้องเอาไปอะไรก็ไม่รู้ถูกอันนี้วิบากมาดึงไปอีกคุณไม่ได้หมดทั้งร้อยหรอกคุณทำบุญคุณทำงานมาได้ร้อยคุณไม่ได้เอามาทำบุญทั้งร้อยแต่ที่นี่คุณทำงานค่าบุญของคุณร้อยมันโยนลงไปในที่นี้ร้อยทั้งหมดเลยมันไม่ขาดหกตกโดนนี่อาตมาอธิบายไปให้ฟังแต่เฉพาะประเด็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะถ้าอธิบายมากกว่านี้มันมีมากกว่านี้ที่นี่มันทันทีทันใดแล้วทำบุญที่นี่นี่นะเกื้อกูลที่นี่พลังงานอะไรที่มันสารคุณเองคุณเอาความรู้ความสามารถนะไปทาสีให้แก่ถังขยะกับคุณเอาความรู้ความสามารถในการทาสีนั่นนะมาทาสีให้แก่พระพุทธรูปหรือว่ามาทาสีให้แก่วิหารที่จะทำประโยชน์ทุนค่าทางสังคมหรือว่าเอาไปทาสีให้แก่ถังขยะก็เอาไปทาสีให้เครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์อะไรที่มีประสิทธิภาพสูงคุณมีฝีมือคุณจะไปทำงานทาสีให้ถังขยะดีหรือว่าจะทำงานทาสีให้แก่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือหรือว่าทำงานให้วิหารหรือว่าเครื่องอะไรที่ดีคุณค่าสูงกว่าเอาไปใช้งานได้ประโยชน์ทันทีกว่าคุณจะไปทาสีให้อะไรจะเอาแรงงานทาสีของคุณไปทำงานให้อะไรเพราะฉะนั้นการออกไปทำงานหาเงินข้างนอกเหมือนไปทาสีให้ถังขยะถ้าทำงานในที่นี้เหมือนทาสีให้แก่เครื่องที่วิจิตพิสดารทำงานให้สิ่งที่ฮะที่นี่ส่งเสริมที่นี่จะมีผู้เรียนปริญญาโทก็มีผู้เรียนปริญญาเอกก็มีในอโศกขณะนี้มีผู้ทำปริญญาเอกอยู่คนหนึ่งผู้ทำปริญญาโทอยู่หลายคนอยู่สันติอโศกก็มี2คนตอนนี้ใช้เงินส่วนกลางใช้เงินทุนของส่วนกลางส่งเรียนปริญญาตรีก็ได้ที่นี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเรียนปริญญาตรีเราก็ส่งอยู่ขอให้คุณมีคุณภาพเพียงพอจริงๆแล้วก็อยู่ได้ส่งได้อยากจะเรียนข้างนอกก็เรียนอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปเร่งรัดถ้าคุณไปเร่งรัดเรียนรีบๆไปเรียน3ปี4ปีให้จบปริญญาตรีมาก็เท่านั้นแหละเราเรียนทวายไลท์ก็ตามเรียนอะไรก็ตามแล้วก็ค่อยเรียนไปเราเรียนเพื่อเรียนรู้และฝึกปรือเราเรียนแล้วเราก็มาฝึกปรือที่นี่เรามีอะไรให้ฝึกปรือเราจะเรียนแขนงไหนที่นี่ก็มีงานให้ฝึกปรือที่จะเรียนแล้วก็เอาความรู้นั้นมารับใช้หรือว่ามาฝึกปรืออบรมเราก็จะมีสิ่งที่ให้อบรมฝึกฝนเรียนไป5ปี8ปีได้ปริญญาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เอาตัวปริญญามาตีราคาว่าจะต้องได้เงินเดือนเท่านี้จะต้องได้ค่าตัวเท่านี้จะต้องอย่างงี้ๆไม่ใช่ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นเป็นเรื่องรองนี่คิดให้ลึกซึ้งอาตมาถึงบอกว่าถ้าเผื่อว่าได้พูดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะละเอียดลึกซึ้งอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะเลยถึงแต่ว่าสรุปง่ายๆว่าอย่าไปเสียเวลาเลยถึงได้ตอบไปตอนต้นแล้วว่าไปเรียนรู้ที่นี่ไม่ได้ปิดกั้นอะไรพอสมควรเราก็รู้ว่าสิ่งที่อื่นเค้ามีอุปกรณ์เค้ามีความรู้กว้างขวางอะไรต่างๆนานากว่าที่นี่บ้างก็ไม่แปลกเพราะฉะนั้นที่นี่อาตมาถึงจะพยายาม ให้พวกเราเป็นครูที่ขนขวายช่วยเหลือเกื้อหนุนและหาสรรพวิชาสรรพคัมภีร์สรรพตำราถึงทำห้องสมุดอยู่ที่บรรดาศนั่นน่ะจะพยายามสะสมแต่ไม่มีสตังค์มันก็ได้แต่พูดแล้วก็ไม่อยากจะพูดมากพูดแล้วก็อายเพราะว่าอาตมาจะสะสมสรรพตำราสรรพคัมภีร์มาไว้กองให้เต็มเลยถึงได้สร้างใหญ่ๆไงราชนิยโสกเป็นห้องสมุดที่จะมีตำราคัมภีร์คุณใส่ใจศึกษาจะศึกษาไม่มีปัญหานี่จะค้นคว้าจะเอาตำรับตำราจะเรียนรู้ที่เขามีอะไรที่เขาบอกว่าดีๆในแผนกนั้นแขนงนั้นอะไรเราก็จะหามานะเพราะเราจะค้นคว้าเรียนที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่ากั้นการเรียนแต่ว่าเรามีความจำเป็นและมีข้อจำกัดบางอย่างบางสิ่งเราก็เลยจะต้องมีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแต่ต่อไปในอนาคตฐานะของเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวแม้แต่ที่สุดจะเป็นไปอย่างโลกเขาเลยบอกโอ้โหให้ไปเรียนไปเอาดีกรีจากต่างประเทศมาเลยถ้าจำเป็นเราจะส่งไปเอามาก็ได้แต่คนที่พร้อมที่จะไปเอานะแล้วก็ไม่เสียเวลามากแล้วก็จะไปเอามาเพื่อที่จะเป็นเครื่องยืนยันกับโลกเขาเท่านั้นถ้าไม่ใช้เครื่องยืนยันกับโลกเขาแล้วเราสู้เขาไม่ได้เราก็จะทำ แต่ต่อไปอาตมาจะบอกให้เลยนี่พูดแล้วก็เหมือนจะคุยโวเขาจะมาเอาปริญญาจากที่นี่รับรองต่อไปปัญญาบัตรที่อาตมาทำเป็นทองคำเนี่ยอย่าว่าเขาอยากมาได้ทองคำเขาจะมันอยากได้ปัญญาบัตรดีกรีของข้างนอกนั้นมันไม่มีคุณค่าเท่าพระพุทธจบดีกรีจากที่นี่ได้ปัญญาบัตรแค่ปัญญาบัตรตรีของที่นี่นะรับรองที่นวลปริญญาเอกก็สู้ไม่ได้เพราะมีความพร้อมทั้งทักษะทั้งปัญญาความรอบรู้เอาจริงไม่ใช่คุยหรอกไม่ใช่โม้หรอกเอาจริงๆนะแต่เราจะใช้เวลาตอนแรกเนี่ยเพราะมันยังไม่ลงตัวมันก็ใช้เวลาหลายปีนะอาตมาตั้งไว้6ปีจบนี่นะมันยังไม่แน่หรอก6ปีมันไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วขณะนี้ไม่ได้ไม่เป็นไร10ปีนี่จบก็ตามแต่รุ่นต่อๆไปมันจะเข้าฝักมันจะมีระบบระเบียบต่อไปในอนาคตมีระบบระเบียบอาจจะ6ปีได้ก็จริงๆลงตัวเลยพอ6ปีออกมาแล้วโอ้โหพวกเราจะมีคุณภาพคับแก้วเลยแล้วข้างนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้โหไม่เอาหรอกปริญญาสู้ปัญญาบัตรไม่ได้ไม่เอาปริญญาสู้ปัญญาบัตรไม่ได้ปัญญาบัตรจะแน่กว่านี่อาตมาพูดอาจจะเป็นการคุยโอในตอนนี้จริงๆเพราะพวกเราจะมีความรู้และมีความสามารถแล้วจะเป็นความรู้ที่เอาไปใช้กับโลกสังคมอย่างทันสมัยหรืออย่างเป็นคุณค่าต่อสังคมโลกเพราะมันจะช่วยสังคมช่วยมนุษยชาติจริงๆมันไม่ใช่เป็นล่าเอาลาภยศสรรเสริญไม่ได้เป็นแลกเปลี่ยนเอาอะไรเขาอยากจ้างเลยพวกเรานี่บอกโอ้โหราคาถูกๆแต่คุณภาพดีขยันด้วยไม่เกี่ยงเลยไม่โลภโมโทสันไม่คดไม่โกงอีกต่างหากคนอย่างนี้เขาไม่จ้างไปทำงานคุณก็ไปจ้างทองแดงของในหลวงกันแล้วกันเอาไปทำงานตอนนี้ทองแดงกำลังฮิตเนาะสรุปแล้วนี่ถามว่าอยากจะไปเรียนข้างนอกมาช่วยอาตมานี่หลายคนคิดอย่างนี้แล้วก็มีคนไปทำบ้างแล้วแต่อาตมาจะดูซิว่าเข้ามาได้ไหมนี่จะโง่หัวเข้ามานี่มาได้ไหมจะเลี้ยวโค้งเข้ามาหาที่นี่ได้ไหมเนี่ยไปเนี่ยที่ออกไปบอกว่าในดีๆนี่อวดดีจะต้องไปทำปริญญาแล้วจะมาช่วยอาตมามีหลายคนตั้งใจอยู่ในนี้อาตมาจะดูซิจะมาได้ไหมจริงๆนะไม่ง่ายนะเพราะว่าภาวะข้างนอกเนี่ยแล้วก็บอกแล้วว่าไปเรียนแล้วอะไรต่างๆนานาภาวะเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่ทันทีมันไม่เป็นบุญกุศลมันไม่เป็นคุณค่าทันทีเหมือนอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วตอนแรกนะเข้ามาก็อินทรีย์อ่อนใช่กว่าจะมาตั้งหลักตั้งลำมาแล้วก็ได้ปริญญามาด้วยแล้วก็อะไรอะไรด้วยแล้วแหมมานะก็มีอะไรมีแล้วจะอยู่รอดหรือไม่รอดยังไม่รู้เลยเข้ามาคอยดูทีต่างๆนานาหลายๆอย่างคอยดูนะหรือว่าไม่ควรไปปวช.ดีกว่าแน่นอนครับตอบตายตัวอยู่แล้วเพราะว่าช.ดีกว่าน้อยๆอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอาตมาพูดเล่นนะไม่ใช่ว่าพูดเข้าข้างของตัวเองอะไรแต่ไม่ใช่เนี่ยอาตมาพูดไปตอนนี้ก็แหมมันเหนียมตัวเองที่ว่ามันยังไม่พร้อมนะมันยังไม่สมบูรณ์นะอาตมาก็เริ่มสร้างไปเท่านั้นเองได้เรียนมวช.ก็จะเรียนมสท.เรียนรามเรียนอะไรก็เรียนได้เรียนมหาวิทยาลัยเปิดเดี๋ยวนี้มันจะมีปัญหาอะไรมหาวิทยาลัยเปิดเขาก็เหมือนกันแหละคุณค่าก็เท่ากันศักดิ์ศรีเท่ากันหมดทุกอย่างเลยจะมีปัญหาอะไรก็สองเด็กขี้ขโมยพ่อท่านจะเทศโปรดอย่างไรดีจะไล่ออกก็ทีมันขี้ขโมยอ่ะจริงๆนะก็ไล่ออกไปหลายคนแล้วมันขี้ทำไมเรามีแต่จะมาเสียสละแล้วมันขี้ขโมยต้องล้างกิเลสของเราต้องล้างจิตล้างใจของเราจิตใจของเราไปโอ้ไปโลภโมโทสันโยทั้งทุจริตขโมยเนี่ยมันเป็นบาปจริงๆก็รู้อยู่แล้วมันเป็นชั่วจริงๆก็รู้อยู่แล้วแล้วไปทำทำไมสร้างกรรมวิบากให้แก่ตัวเองทำไมมันอะไรกันนักกันหนาไม่มีกินไม่มีใช้มันจะตายจะชักดิ้นชักงออะไรกันนักกันหนาอย่าเลวต่อไปเลยหยุดเลวเถอะนะเรื่องขโมยขโจรอะไรเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรทำอย่าสร้างนิสัยสิสร้างนิสัยเอาของอื่นของคนอื่นโดยไม่เข้าท่าโอ้อาตมาไม่อธิบายหรอกขโมยมันก็บาปก็มันก็บาปกรรมมันก็คือเลวชั่วไปใช้หนี้ไปถูกเขาข่มเขาขี่ถูกเขาเหยียบเขาเตะเขาถีบเอาคนขโมยก็ธรรมดาธรรมชาติเดี๋ยวนี้ก็เห็นอยู่แล้วทุกนั้นแหละพิกลพิการมันก็จะทุกข์ทรมานตั้งนานาสารพัดต้องไปอ่านถึงกรรมวิบากในพระไตรปิฎกในกุฏกนิกายในเปรตพรีพวกนั้นนะไปอ่านดูเถอะไม่ใช่หมวดเปรตอะไรเปรตอะไรเปรตวัตถุพวกนั้นน่ะอย่านะอย่าพยายามเลิกล้างถ้าจะรักดีถ้าจะชัดถ้าจะพัฒนาตนเองขึ้นไปแล้วอย่าไปทำเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็อย่าไปทำพยายามล้างกิเลสล้างใจให้ได้อย่าไปทำชั่วแม่นิดแม่น้อยอย่าทำเสียเลยนะอันสุดท้ายมันจะเลยไปใหญ่แล้วเนี่ยจะหกโมงครึ่งแล้วอาปิกบอกว่าอาปิกบอกว่าปิกไหน ปิกอะไรนะปิกหนวดนะอะไรนะฝากชิ้นเหรอมาปิกนะปิกกันกองเหรอปิกบอกว่าจะออกไปจากอโศกใน3ปีข้างหน้าทั้งที่อปิกทำดีมีความสามารถมีคนรักต้องการมากๆอโศกยังพึ่งได้มากแต่อปิกบอกว่าพยากรณ์ชีวิตไว้แล้วต้องไปต่อพยุต้องไปต้องไปเพราะท่านว่าอปิกคิดอย่างนี้เป็นอรูปอัตตาหรือเปล่าน่าจะอยู่กับหมู่นี้และตามความรู้สึกของพวกเด็กๆทั้งเด็กๆทั้งผู้ใหญ่นะรู้สึกเหมือนกันก็อภิบรมมหาโคตรโง่นี่ไม่ใช่ภาษาธรรมดาเป็นเรื่องจริงด้วยอาตมาอธิบายไปแล้วนะขยายความไปแล้วทำไมนั่งอยู่โน่นเหรออยู่ไหนอยู่นี่เหรอมานั่งฟังอยู่เหรออยู่เหรอฮะฮะไปแล้วหรืออยู่เหรอก็เห็นมองหันหน้าไปนึกว่านั่งอยู่ตรงโน้นไม่มีอยู่เหรออยู่บนรถเอาไปส่งมรทเลยก็อภิบรมมหาโคตรโง่ก็บอกแล้วว่ามันเป็นอรูปอัตตานั่นจริงแล้วก็เป็นความคิดผิดที่จะออกไปหรือบอกว่าแล้วอาตมาว่าถ้าฟังธรรมะวันนี้นะจะเข้าใจหมดแล้วว่าเราจะออกไปทำไมเราจะสะดิ้งไปทำไมแอคไปทำไมไอ้อย่างนั้นมันเป็นอิทธิภาวะอย่างหนึ่งถ้าเป็นอย่างผู้หญิงเขาเรียกว่าสดิ้งทำมันเล่นตัวออกไปอย่างผู้หญิงถ้าเป็นอย่างปุริสภาวะหรือเป็นอย่างผู้ชายเขาก็เรียกว่าพวกมาเฟียเหมือนพวกมาเฟียจอมเบ่งจอมแอคกูไม่เอามึงไปกูเนี่ยเป็นจอมแอคเป็นพวกมาเฟียถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นจอมสดิ้งถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นจอมมาเฟียแอคแหมหัวโจกเป็นตั้งก๊กใหม่วะเป็นอะไรเป็นไม่ใช่มาตังคะเป็นชามาตังคะจะเป็นได้ไหมล่ะมันไม่ใช่เป็นมาตังคะเป็นหัวเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่อทะเลาะกับเป็นมือใหญ่มือเก่งเป็นมือเก่งของแก๊งนี้เสร็จแล้วบอกทะเลาะกับหัวหน้าแก๊งออกไปตั้งแก๊งใหม่มาสู้กับแก๊งนี้มันก็เท่านั้นเองนั่นน่ะถ้าเป็นลักษณะปุรุษสภาวะก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นลักษณะอิทธิภาวะก็คือจอมสดิ้งเข้าใจไหมสภาวะธรรมคือไม่ได้เรื่องหรอกมันไม่ใช่หรอกเนยโลกวิถีที่นี่ละยอดเยี่ยมที่สุดโลกวิถีที่อื่นมันไม่คลาสสิกมันเป็นโลคลาสโลกวิถีที่อื่นอะโลคลาสที่นี่แหละโลกวิถีซับซ้อนลึกซึ้งชั้นสูง ฝึกทิ้งยอดดี ฮะ ฝึกทิ้งยอดดี ใช่ฝึกทิ้งยอดดีฝึกดีหรือว่าชั่วที่ละเอียดชั่วที่ละเอียดดีที่สุดยอดแล้วก็วางดีทิ้งดีให้ได้ในที่นี้แหละที่อื่นไม่มีให้ทำหรอกที่อื่นคุณไปเป็นลักษณะอย่างโลกเขาบอกว่าแทนที่จะเป็นที่หนึ่งในเป็นที่หนึ่งในคลองไปออกไปเป็นที่หนึ่งในคลองสู้เป็นที่สองในทะเลไม่ได้หรอก คือหมายความว่าดีไงฮะแต่ที่คือดีตรงนี้ดี ไงฮะอ๋อทิ้งดีอย่างนี้เหรอทิ้งดีโง่ๆที เลยหาความเป็นอรหันต ์โอ้โหไปหาความเป็นอรหันต์จากที่อื่นมาไล่เหวทีมีอะไรเหี้ยก็อะไรโหงที่อื่นไม่มีหรอกอรหันต์ที่อื่นไม่มีไม่มีแปลอรหันต์อาหารอรหันต์ที่อื่นไม่มีมีแต่อะไรเหี้ยก็อะไรโหงที่อื่น คนฝึกยอดดีได้ดีแล้วก็ทิ้งดีอะค่ะพ่อ ทิ้งดีที่ใจไปทิ้งดีที่ไอ้รูปธรรมนี่โง่ตายเลยผู้ที่สูงสุดคืนสู่สามัญเนี่ยเหมือนกับผู้นี้อยู่ที่นี่ด้วยแต่ใจว่างไม่ใครไม่เห็นใจไม่เห็นที่ใจเราเลยว่าเราว่างแล้วเราวางแล้วเราไม่มีแล้วเราไม่ติดไม่ยึดแล้วใจไอ้นี่ไปทิ้งอย่างนี้มันไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่ทองไม่ใช่เงินไม่ใช่ไอ้นี่เป็นสิ่งที่รวมทั้งวิญญาณทั้งอะไรต่ออะไรทั้งเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี ชั้นสูงเป็นห้องเรียนของผู้ที่จะบรรลุธรรมเป็นที่บริสุทธิ์ดุจสังขัดโดยส่วนเดียวที่นี่เป็นแหล่งเป็นปฏิรูปเทศวาสะเป็นสถานที่ที่ควรอยู่ที่สุดแล้วนะเอาละก็ตัวใครตัวมันใครจะคิดยังไงก็บอกไปเท่านั้นเองใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ความเห็นที่นี่ประเดี๋ยวพูดไปจะไปหาว่าบังคับไปหาว่าหลอกล่อไม่ได้หลอกล่อไม่ได้อาตมาพูดที่พูดไปเนี่ยไม่ได้พูดให้ใครเชื่อแต่อาตมาพูดความจริงเพราะงั้นใครจะเห็นความจริงนี้ยังไงก็แล้วแต่มันไม่ได้บังคับใครนะแล้วแต่ใครจะว่ายังไงนะเอาละก็ขอให้ทุกคนมีจิตใจแข็งแรงและก็อย่าเป็นคนวู่วามอย่าตัดสินอะไรชั่วแวบตัดสินปรึกษาหารือหมู่ดีๆถ้าความเห็นของหมู่คนที่เข้าใจในที่นี้แม้จะเป็นส่วนน้อยนะพวกนี้พวกคนพวกเรานี่เป็นพวก minority right ไม่ใช่เป็นพวก majority rule อย่างคนข้างนอกเขานะพวกเราเป็นพวก minority right พวกเราเป็นพวกส่วนน้อยที่ดีที่ถูกหรือเราใช้สิทธิสมบูรณ์อยู่ในที่นี้ส่วนข้างนอกเขาเนี่ยต้องใช้กฎมาข่มมกขีมาอะไรต่ออะไรเอาไว้พวกเราเนี่ยพวกอิสระเสรีภาพ minority right นี่ไม่ใช่พวก majority rule พวก majority rule คือพวกจะต้องมีแอบต้องมีหลักเกณฑ์ต้องมีกฎหมายต้องมีอะไรบังคับกฎเกณฑ์ไม่ใช่อิสระเสรีภาพแท้นั่นนี่ก็เอาละพูดไปก็ยาวเดี๋ยวมีเรื่องจะอธิบายได้ทั้งนั้นนะแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยเข้าใจอันนี้ให้ดีแล้วก็พยายามภาคเพียรทำเอาเป็นประโยชน์เราต้องการคนดีๆอย่างนี้ขึ้นไปอีกให้แก่สังคมโลกและพวกเราแต่ละคนก็จะได้ของตัวเองด้วยใส่ใจภาคเพียรเอาก็ดูที่นี่หน้าอยู่แค่นี้ดูที่จะถึงแก่ถึงเท่าถึงเผาไหมถ้ามาอาตมา150ปีจริงๆนี่จะต้องได้เผาพวกคุณหลายคนนะก็ขอให้ทุกคนได้ประสบผลที่ดีทุกคน